वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावि तुलसीदेव पियावि केशवसज कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदा जगुरु धैयम सदा परिभवग्न भविष्टदूहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भीतातिहम वनुतपाल भवद्दीपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमनीक्षताया विस्फुरजित किमपि गोपवधू सुदर्श पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिकामी कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम वागीशजस्व वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gaurangaika Gatir Bhajasya Tamati Si Gaura Dhamma Sthiti Satsatsvai Kavitir Kushanga Virati Dusto Vyatha Niskriti Si Rupai Karati Sanatana Nati Si Jivate Jostuti Si Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Si Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Gauriya Goshti Pati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye, if I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul. Gauriya Math ka ye pehla upadesh hai. सबसे पहला उपदेश यही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर आपको एब्सोल्यूट का बारे में जानकारी चाहिए, अप्राकृत जगत का जो परम गुप्त वस्तु अनंत काल का इतिहास में जो मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर भी श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं, अगर आपको अप्राकृत जगत का एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको जगत का जितना सारे एडवाइज़र है, लीगल एडवाइज़र, स्पिरिचुअल एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र, जितना सारे एडवाइज़र है, सब एडवाइस को फेंक दो। फेंक के आपको एकमात्र एक रियलाइज्ड सोल जो अपना जिंदगी में वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य वस्तु को अनुभव किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसका पास जाओ। जाके उसका पास आपका जो क्वेश्चन है, जो इंक्वायरी है, जो समाधान करना है, कर लो। प्रभुपाद जी ने बताए, If I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore countless voices of popular wisdom and countless voices of popular wisdom उसके बाद जितना सारे बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, जगत का हिसाब के अनुसार सबके जो विचार है, जो आपको बुद्धि देने आए हैं, उसको सब फेंक दो। देन आई मस्ट इग्नोर काउंटलेस वॉइस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल। जिन्होंने अप्राकृत सत्य को अनुभव किए हैं, प्राप्त किए हैं, उन्हीं के पास हम जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गौरिया मठ का पहला संदेश है, फर्स्ट एडवाइस टू यू ऑल। अब क्वेश्चन आ रहा है, गौरिया मठ क्या वस्तु है, गौरिया मठ क्या है, कहाँ से आए हैं, गौरिया मठ का आविर्भाव कैसे हुआ है, इसका बाद उसका विचार चलेगा। ये गौरिया मठ का अवदान क्या है, पहले जिस वस्तु का बारे में सुनना चाहे, उसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से आए, ये सब विषय में जानकारी ना हो तो मन नहीं लगेगा। गौरिया मठ का बारे में हमारा प्रभुपाद जी ने बहुत सारे इंडिकेशन दिए हैं, इनमें से थोड़े हम बताएंगे। रूप गोस्वामी पाद जी का जो दिव्यत बिंदारण्य कल्प द्रुमाध सिमादत्नागा सिंहासनोस्तु श्री श्री राधा शिले गोविंद पृष्ठली विषय मानुष महाराज, ये जो रूप गोस्वामी पाद जी का बताया हुआ जो सेवा का वैशिष्ट है, दिव्योत वृंदारण्य अप्राकृत वृंदारण्य में वृंदावन में कल्पद्रुम जिस वृक्षों के नीचे जुगल सरकार विराजमान है वो कल्पवृक्ष है। वृंदावन का हर वृक्ष कल्पवृक्ष है, वो भी कदम्ब वृक्ष है कल्प, वो भी कल्पवृक्ष है। रूप गोस्वामी पाद जी ने बताएं दिव्योत वृंदारण्य कल्पद्रुमादोसीमात् नागा सिंहासनोस्तु श्री श्री राधा सले गोविंद देवो पृष्ठली विषय मानो स्मरामी रत्न सिंहासन दिव्य रत्न सिंहासन का ऊपर विराजमान है जुगल सरकार। और अलिभी मतलब सखी भी मंजरी भी इनके द्वारा सेवित ये लोग सेवा कर रहे हैं, जुगल सरकार का सेवा उतर रहे हैं। ये जो जगह है गुप्त जगह जोगोपीठ इसको ही बोला जाता है गौरी मठ। इसका बारे में और सारे जानकारी कर लो जो सारे पहुपा जी ने बताएं इसका बारे में आइडेंटिटी क्या है। ये वृंदावन का अंदर में जो सेवा का एक्सेलेंट वैशिष्ट्य तुलना नहीं किया जाए, इसका तुलना हो नहीं सकता। ये जो प्रीति का सेवा वृंदावन का अंतकरण में जो सुंदर सेवा चल रहा है, ये जो जगह है टू स्पीक फ्रैंकली यही वृंदावन है। जहाँ राधा गोविंद का संतुष्टि विधान का एक्सट्रीम प्रचेष्टा चल रहा है, राधा गोविंद जी का जुगल सरकार का सेवा का एक्सट्रीम प्रचेष्टा, इसका ऊपर होता ही नहीं ये एंड पॉइंट। क्योंकि जगत में जितना सारे ठाकुर जी को ठाकुर जी का लिए जितना सारे सेवा की गई है आज तक, वो सेवा में ठाकुर जी का 100% सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाए। ठाकुर जी दे दिया, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि अहम्, जो हमको जैसे भजन करता है आई लाइक टू पे हिम बैक, हम पे कर देते हैं। कितना सेवा किया है ले ले जा, उधार नहीं रखता हम, ठाकुर जी बोलता है। इसीलिए गीता में ठाकुर जी साफा बता दिया, देखो ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि अहम्, जैसे हमको सेवा किया जाए उसका अनुरूप फल मैं पे करना चाहता हूँ पेमेंट। लेकिन एक जगह पेमेंट नहीं बनता, वो कौन सी जगह है? वो है अप्राकृत वृंदावन धाम, जिसमें ठाकुर जी अनंत काल प्रचेष्टा करे फिर भी चुका नहीं पाए। ये ठाकुर जी का खुद का ये भाव है, ठाकुर जी स्वयं बोले हम ये आपका जो सेवा है हम आपका चुका नहीं पाए, बाकी जगत को तो चुका देंगे लेकिन आपका बारे में अगर कोई हमको क्वेश्चन करे यही बोलना है हमको, हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे, हम आभारी रहेंगे अनंत काल, आपका पेमेंट दिया नहीं जाएगा। ये जो सेवा है, सेवा चल रहा है गुप्त सेवा, दैट इज द एग्जैक्ट प्लेस विच इज कॉल्ड वृंदावन एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्लेस सीक्रेट प्लेस ऑफ वृंदावन गौरी मठ, यही गौरी मठ है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे व्याख्या की है इस बारे में, थोड़ा कह दे ये सब प्रभुपाद गुरुवर्गों का ही भाव है गोस्वामी लोगों का। प्रभुपाद जी ने बताएं कि देखो ये जो नवद्वीप धाम है ये भी वृंदावन धाम है, ये जो नवद्वीप धाम है ये भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भी वृंदावन ही है। और वृंदावन सब बढ़कर है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हमने नहीं बोला, रसिक गुरुवर्गों ने बताया, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सनातन पाद, सारे ने बताएं जे नवद्वीप धाम वन एंड द सेम विथ वृंदावन, दैट वी नो, बट स्टिल वी लाइक टू से इट इज मोर देन वृंदावन। वृंदावन एवं नवद्वीप धाम कोई अलग नहीं है, एक ही है, अलग कोई विषय नहीं है। फिर भी नवद्वीप धाम का महिमा विचार करो उसमें ज़्यादा है। बोले काहे महाराज? बोला महाराज वृंदावन अजीब सी जगह है, जो जगह ठाकुर जी स्वयं परात्पर अखिलेश्वर स्वयं प्रकट भए, और प्रकट होने का बाद वृंदावन में जो गुप्त लीला किए हैं उसका थारे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। समझे नहीं मेरा बात? मेरा कहने का मतलब है ये गुरुवर्ग का भाव है बताए गए, जय ये जो राधा गोविंद लीला है अरे जो गौर लीला है इसमें विशेष क्या है, नहीं तो गौड़िया मठ क्या है कैसे समझे। बात ये है जो गौर लीला इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ राधा गोविंद लीला। समझा मेरा बात? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गौर लीला इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ राधा गोविंद लीला। राधा गोविंद का लीला का बारे में बद्ध अवस्था में आप सोचने जाओ तो दे कैन बी फॉल डाउन, आप गिर जाओगे। देखते हो ना जगत में कैसा मजा चल रहा है, माया देवी का चारों ओर मजा चल रहा है, भजन करने या धपा धप गिर रहा है सब। जरा सा भी थोड़ा होशियारी कम हो गया तो आप जाओगे, और कोई और भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला भक्ति विनोद ठाकुर इन लोगों को पकड़ के रखोगे, चाहे मार डालो कुछ भी करो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ मरो कुछ भी हो जाए हमारा तो आपका बेरा पार हो जाएगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। कोई कुछ भी व्याख्या करे कुछ भी करे, ऑल यूजलेस आई कैन प्रूव, कोई मतलब नहीं, बेमतलब। गौड़िया मठ बड़ा अद्भुत जगह है। गौड़िया मठ का उत्पस्थित स्थल बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो गौरधाम में, गौर देश में, अंतर्दृष्टि में वृंदावन नवद्वीप धाम सेम है। और जब हम अभी बताए गौर लीला राधा गोविंद लीला का एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन, राधा गोविंद लीला क्या है, कोई लड़का लड़की क्या कर रहा है महाराज, वो बड़ी उल्टा लगेगा। ये राधा गोविंद जी अलग कोई वस्तु नहीं है, जो राधा वही गोविंद, पहले सुन लो गौड़िया मठ का विचार, जो राधा जी है वही गोविंद है, ये हम नहीं कह रहे हैं। भागवत जी महापुराण का जो महिमा है, महिमा का अंदर में पद्म पुराण का महिमा, स्कंद पुराण का महिमा आता है दोनों, और सारे जगह तो भागवत का महिमा तो है ही है। स्कंद पुराण का महिमा में ये बताया गया डायरेक्टली जो गोविंद जी है वही राधा जी है। इसका बारे में उधर लिखा हुआ है सौ एवो सा, समझा? सौ एवो सा, सौ मतलब पुंगलिंग है, सा मतलब स्त्रीलिंग है ना, लिंग जेंडर है ना, जेंडर जानते हो। इसमें सौ एवो सा, सौ माने जे जो गोविंद है मस्कुलिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर जो जिसको राधा रानी बोला जाता वो एक ही है, एक ही है। हाँ, काल इस बात को थोड़ा टच किया था, व्याख्या नहीं कर पाए, एकाकी नैव रमते, अकेला रमन नहीं होता, रस का आस्वादन हो नहीं पाता। एकाकी नैव रमते उपनिषद का बातें हैं, ये बात जो है उपनिषद का बात। जो गोविंद जी है वही राधा जी है, जो राधा जी है वही गोविंद जी है। कैसे? काम हम बताया था, जो लोग बहुत बड़ा बड़ा वैष्णवों का मुखारा बिंद से जो जिस लोगों ने सुना नहीं, उसका लिए मेरा प्रवचन बहुत कठिन लगे, समझ में नहीं आएगा। पहले बैकग्राउंड तैयारी नहीं है, बड़ा मुश्किल। राधा गोविंद जी एक है, वेदांतों का सूत्रों में हमने बताया था, आप ध्यान देना। सौ एव सा बत, ये जो बताया अभी वेदांत सूत्र में बताया गया, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, ये बताया था, ध्यान है कि नहीं? शक्ति शक्ति मतोर अभेद, जो शक्तिमान है शक्ति उसी का है और कंबाइन है, देखने में अलग से है। शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं किया जाएगा, संभव नहीं। जो शक्तिमान से शक्ति को अलग काटने का कोशिश करे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। शक्ति मतलब राधारण तो है ही है, अंतरंगा शक्ति का, लादिनी शक्ति का जो टॉपमोस्ट प्रकाश है वो तो राधा रानी है ही है। बाकी जितना सारे शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, कोई भी शक्ति, भगवान से जुदा करने का कोशिश करो वो संभव नहीं। शक्ति शक्ति मतोर अभेद, ये गौड़ीय मठ का गुप्त सिद्धांतों वेदांतों का, क्योंकि गौड़ीय मठ में रहने वाले जितना सारे बड़े बड़े विद्वान, बड़ा बड़ा पंडित, बड़ा बड़ा भक्त लोग हैं, दे आर ऑल गौड़ीय वेदांतिस्ट। गौड़ीय भजनों में सबसे बड़ा वेदांतिस्ट कौन है? सबसे बड़ा वेदांती, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट वो कौन है? बोले सौरभ गोसाई जी, महाप्रभु का अंतरंग पार्षद सौरभ गोसाई जी। वो सौरभ गोसाई जी टॉप मोस्ट वेदांतिस्ट, और सौरभ गोसाई के अनुगत्य में जितना सारे हमारा गुरु है सब टॉप मोस्ट। ऐसा नहीं वो टॉप मोस्ट है, ये नित्य जगत का है, ये टॉप मोस्ट ये भी है, लेकिन ये फास्ट है रखा गया। इसका विचार सुनोगे तो हैरान हो जाओगे एक एक करके। सौए वो सा मतलब जो राधा रानी हैं वही गोविंद जी है, अलग कोई नहीं है। और जे गौर हरि है वही राधा गोविंद का मिलित विग्रह, इसका बारे में बहुत चर्चा आएगा लेकिन समय नहीं है। राधा गोविंद जी का कंबाइंड विग्रह जो है, मिलित विग्रह, सम्मिलित विग्रह जो है, वही है गौर हरि। इसका बारे में देवी मैया ने पति देवता शंकर जी का पास एक प्रश्न की थी, जे प्रभु ये गौरंग कौन है, ये नवद्वीप क्या है? शंकर भगवान ने ये बताए जे देखो देवी, जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह, जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह, जिसको तुम राधा गोविंद बोल के जानकारी आपका है वही गौर है। अच्छा हाँ, जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह आ जच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपंच तत्शुभम। शंकर भगवान वैष्णवानाम यथा शंभु वो बता रहे हैं, जो वृंदावन धाम वही नवद्वीप है, एक ही है। सिर्फ वृंदावन धाम गोलोक धाम में ऐसा है, अंतकरण में जो वृंदावन में जो लीला चल रहा है, इसका बाहर में सर्कुलर वे यह नवद्वीप धाम, इसको सेतोद्वीप बोला जाता है, सेतोद्वीप सेतोद्वीप। अंतकरण में वृंदावन धाम है, वृंदावन मथुरा द्वारका ऐसो है गोलोक धाम। गोलोक धाम का जस्ट आउट गोलोक धाम ही है, इसका एक्सटर्नल वो जो एक्सटर्नल मतलब जो ये है ना, उसका बाहरी जो सर्कल है उसमें ये नवद्वीप धाम है, एक ही गोलोक धाम का ही सेतोद्वीप बोल के एक पोर्शन है, उसका नाम नवद्वीप धाम। उसमें क्या हो रहा है, जैसे एक किताब, बहुत इम्पोर्टेंट किताब, उसका पीछे देखो, उसके लिखा रहता है ये किताब का, ये जो किताब का उसका परिशिष्ट अपेंडिक्स होता ना, कोई इम्पोर्टेंट किताब है, वो किताब का पीछे वो जो किताब का मसला जो है उसको, उसका बारे में थोड़ा जानकारी देने को, और जानकारी के लिए अपेंडिक्स बोला जाए परिशिष्ट। तो ये बात अप्रोप्रिएट है, जो वृंदावन का लीला है गोलोकधाम में, नित्य गोलोकधाम में, तो इधर का वृंदावन ही एक ही है, तो गोलोकधाम में नित्य वृंदावन जो है ये भी नित्य वृंदावन ही है, प्रकाश है उसका। ये वृंदावन में वो जो उधर जो है उसका जो लीला हो रहा है उसका परिशिष्ट पार्ट जो है, परिशिष्ट पार्ट अपेंडिक्स, इट इज कॉल्ड एक्चुअली सेतोद्वीप में गौरांग महापोग नवद्वीप लीला, समझा मेरा बात। अब बात ये है कि श्री चैतन्य लीला में श्री गौरांग महाप्रभु का ये जो लीला है, ये लीला में श्रीवास अंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन यज्ञ का अग्नि प्रज्वलन किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास अंगिना में, नवद्वीप धाम श्रीवास अंगन में संकीर्तन महायोग्याग्नि का प्रज्वलन किए, जैसे होम होता है ना यज्ञ प्रज्वलित करे, ये यज्ञ प्रज्वलित किया है। और ये जो यज्ञ अभी भी चल रहा है वो यज्ञों को मिटने नहीं दिया, यज्ञ आज भी चल रहा है। ये जो संकीर्तन यज्ञाग्नि चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रज्वलित किए, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में जो भक्त लोग अपना जीवन जिंदगी को देने के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा है, वही गौरी मठ का मेंबर है। माइंड इट माई पॉइंट, फॉलो माई पॉइंट। जैसे स्वाधीनता संग्राम में जो नौजवान अपना जीवन जिंदगी को देने के लिए देश माता के लिए तैयार बैठा है, कभी बोले तो छलांग लगाए आग में, गोली का सामने चले जाए, कोई परवाह नहीं करते। क्यों? वो लोग अपना देश माता के लिए अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर दिए, दे दिया, कुछ भी हो जाए उसका लिए परवाह नहीं है। इसीलिए इन लोगों का नाम पड़ गया स्वाधीनता संग्रामी, फ्रीडम फाइटर है ना। ये जैसे देश माता के लिए अपना प्राण को देने के लिए तैयार बैठा था, बहुत जीवन दे दिया और उसका बदले में नाम हुआ फ्रीडम फाइटर, दे आर ऑल फ्रीडम फाइटर, स्वाधीनता संग्राम। हमारे ये गौड़ीय मठ का जो मेंबर है, जितना सारे हमारा गुरुवर्ग है, सब कोई का यही आइडेंटिटी है, ये लोग तैयार बैठा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रज्वलित संकीर्तन यज्ञाग्नि जो शिवा संगन में, इसमें छलांग लगाने के लिए, इसके लिए प्राण देने के लिए बैठा है, कुछ भी कर ले, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि ने, दे आर ऑल डेडिकेटेड सोल, अपना जीवन जिंदगी को देके बैठा है, बस कुछ भी हो जाए हम ये यज्ञाग्नि को निभने बुझने नहीं देंगे, यज्ञाग्नि चलते रहे। ये जो यज्ञाग्नि चलते रहे, इसमें लीडिंग पार्ट है गौड़ीय मठ का, लीडिंग पार्ट बोले तो ये भी फिर भी कम है, एकमात्र बोले तो और अच्छा है, लेकिन दूसरा आदमी गुस्सा हो जाएगा, दूसरा सब हम क्या करें। तो गौड़ीय मठ जो है ये संकीर्तन यज्ञाग्नि चैतन्य महाप्रभु का जगाया हुआ, इस संकीर्तन यज्ञाग्नि को राइट टू एग्जैक्टली प्रज्वलित रखने के लिए प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। फॉलो, आई एम ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस, हमारा जीवन जिंदगी, इसलिए कोई मर जाए कुछ भी हो जाए हमारा कोई डर नहीं है कि जीवन जिंदगी ठाकुर जी का ये सेवा के लिए हमने, कुछ भी हो जाए। ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में जो लोग अपना जीवन जिंदगी को दिया है, ये लोगों का जो स्पीच है वो इट इज़ लाइक फायर, आँख का मापिक निकालेगा, आपका हृदय को एकदम रेक्टिफाई कर देगा, उसमें जरा सा भी कैत्यप कपटता नहीं है। जैसे भागवत का दूसरा श्लोक में बताया गया ना, धर्म प्रज्जित कैत्यव अत्रो परम निर्मा सराणम सत्यम वेदम, यह श्लोक है ना सुंदर, ये श्लोक में जो प्रज्जित कैत्यम ये प्रचेष्टा जो है भागवत का जो प्रवचन है ये गौड़ीय मठ में यू कैन फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म। गौड़ीय मठ में आप अप्लाइड फॉर्म में आप देख सकते हो, दूसरा जगह नहीं है। जो भागवत में लिखा हुआ है धर्म पूज्जित कैत्यव अत्र परम निर्मा सरानम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सेवदम तापत्र उन्मूलनम, ये जो लिखा हुआ है तापत्र उन्मूलनम, तापत्र उन्मूलनम मतलब आपका अंदर में तापत्र है आदिवैतिक आदिदैविक और आदिभौतिक जो है ताप, इसको उखाड़ के फेंकने वाले, ये कोई उसका कोई बीज रह जाएगा, उसका कोई रेसिड्यू रह जाएगा, उससे फिर उठेगा, इसलिए उखाड़ के फेंक देने वाला है ये गौड़ीय मठ है। समझा मेरा बात? धर्मो प्रज्जित कैत्यवत्रो परम निर्मा सरानम सतम, इसका व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ क्या है, गौड़ीय मठ का मेंबर क्या है, जितना चिको चिल्लो तिलक माला धोरो मरे जो कुछ भी दिखावा करो, आपको मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक आपका कंडीशन फुलफिल ना हो। जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो यू आर नॉट एंटाइटल टू एंटर इन टू गौड़ीय मठ। सब गौड़ीय मठ के गेट का बाहर है, दे आर ऑल स्टैंडिंग आउटसाइड गौड़ीय मठ एंड साउटिंग वी आर फ्रॉम गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ का जो गेट है उसका बाहर है, गौड़ीय मठ में उसका एंट्री नहीं है। गौड़ीय मठ में एंट्री लेने के लिए जो सब कंडीशन जो सिम्टम चाहिए वो अगर फुलफिल ना हो तो उसको गौड़ीय मठ का माना नहीं जाएगा। गौड़ीय मठ का फर्स्ट चीज़ है वो कभी दुनिया का साथ धोखाबाजी कर नहीं सकता। गौड़ीय मठ का ये विशेष है, गौड़ीय मठ वास्तव वस्तु को देना चाहता है, चाहे तुम गुस्से में आके गाली दो कुछ भी करो, ऑपरेशन करने जाए तो डॉक्टर को भी गाली देता है मरीज, तो उसमें डॉक्टर गुस्सा नहीं होता, डॉक्टर ठीक है चलो गाली दिया, हमारा तो फर्ज है उसको मंगल करे। अगर हम गौड़ीय मठ का मेंबर हुआ, हम कुछ प्रत्याशा रखते हैं कुछ आशा रखते हैं तो हम गौड़ीय मठ का मेंबर नहीं हैं। हम अगर आप लोगों का मंगल के लिए अपना जिंदगी को दे दिया तो प्रभुपाद हमको गौड़ीय मठ का मेंबर बोल के स्वीकृति दे। हमारा जिंदगी हमारा अपना लिए नहीं है, ये समाज संसार का जितना सारे बद्ध जीव हैं लोगों का मंगल के लिए मेरा जिंदगी अगर है तो प्रभुपाद बोले हाँ यू आर फ्रॉम गौड़ीय मठ, एक्चुअली यू आर द मेंबर ऑफ गौड़ीय मठ। धर्म प्रज्जितो कैत्यवत्रो, इसमें धर्म का नाम पे बहुत सारे चीज चलता है। इन द नेम ऑफ धर्म, धर्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास कुछ जानकारी है नहीं, आप दौड़ते हो। धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका बारे में भागवत में बहुत सारे सुंदर विचार है, और भगत ठाकुर जी का अगर खुद का बात बताया जाए तो ये बोला जाए एक अक्षर में, मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय, हमारा निमित्त जो क्रियाकर्म होगा फॉर मी, हमारा लिए कुछ भी करो ये धर्म, और हमको सामने रख के कुछ भी आप कर लो अपना स्वार्थ को। इस बारे में भी चर्चा करेगा क्योंकि दो दिन एक दिन पहले चर्चा हुआ था, हो नहीं पाया। अपना स्वार्थ को हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे को सामने रखे गुरु वैष्णव को सामने रखे, दैट इज नॉट एक्चुअली धर्म, भक्ति नहीं है। और धर्म प्रो उज्जितो, प्रो मतलब पहले जो प्रो परा अपो अनु बोला जाता है ना व्याकरण में, प्रो मतलब इसका आगे में एक उपसर्ग लगा दिया, प्रो प्रोज्जितो प्रकृष्ट रूपेण उज्जितो निर्मल, प्रकृष्ट रूप एकदम निर्मल, उसमें कोई मिलावट है नहीं एकदम, जैसे सोने को जलाया जाए जितना जलाया जाए वो सोने का निर्मलता प्यूरिटी उतना ही आगे चले, ठीक है। सोने को जितना जलाया जाए वो प्योरिटी उसका बढ़ते चलेगा। इससे सोने का भी ग्रेड है, कितना कैरेट, कितना डिग्री उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका ऊपर उसका वैल्यूएशन रहता है। लेकिन ये गौरी मठ में जो धर्म का जो विशेष अर्थ है वो क्या है, जो हमने पहले ही बोला, राधा गोविंद जी का, गौरंग महाप्रभु का टोटल सेटिस्फेक्शन का जो व्यवस्था है वो हो गौरिया मठ का अंदर है, बाहर में किसी जगह नहीं। आजकल के ज़माने में आदमी लोग हमारा सब लड़ाई कर सकता है, हमारा ये सब हो रहा है मठ में, हम तो कुछ जवाब नहीं दे, हम क्या जवाब दें, हम जो बातें बोलेंगे आइडियल बातें बोलेंगे, हम जो बातें बोलें सब आइडियल, हमारा बात सुनो तो हम जवाब देंगे, हमारा बात तो सुना नहीं, तुम्हारा कंडीशन तुमने पैदा किया, हमारा पास क्वेश्चन मत करो। पहले हम बता दिया दे आर ऑल आउटसाइड गौरिया मठ, दे आर नॉट इनसाइड गौरिया मठ। गौरिया मठ का अंदर का बात कुछ और है। जो भी है, ये जो गौरिया मठ का जो ड्यूटी है ये बड़ा अनोखा ड्यूटी है, ये करने जाओ तो तमाम दुनिया तुम पर टूट पड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, हाँ ऐसा बोलता है, लड़ाई करें। लेकिन फिर भी हम चिल्ला चिल्ला कर उस दिन यही बात का जवाब दिया, टू अरेस्ट द करेंट परवर्टेड टाइड ऑफ दिस सोसाइटी इज अ सिमिंगली अनप्लेजेंट ड्यूटी ऑफ गौड़िया मठ, बताया था उस दिन, टू अरेस्ट द करेंट परवर्टेड कंडीशंस ऑफ दिस सोसाइटी इज अ सिमिंगली अनप्लेजेंट ड्यूटी ऑफ गौड़िया मठ। गौरिया मठ का ऊपर इतना बड़ा जुमा आया है, दायित्व तो आया है, जो दुनिया का आदमी पसंद नहीं करे, क्यों, एक एक करके चूल पकड़ कर दा, देख ये रास्ता है किस रास्ते पे जा रहा है छागल का माफिक, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वो जो उठा के लाया था ना काला काला कृष्णदास विप्र को बाल पर पकड़ कर, ये राइट एग्जाम्पल, एक एक आदमी को बाल पकड़, कहाँ जा रहा है तू, मरने के लिए जा रहा है, इधर आ, ये गौरिया मठ का ड्यूटी पड़ गया। अब आदमी तो पसंद नहीं करेगा, दूर गौरिया मठ में कौन जाए, वो तो मायावादी लोग अच्छा है, कितना सम्मान देता है, हाँ जाओ उधर ही जाओ ठीक रहेगा। गौरिया मठ का ही ड्यूटी पड़ गया। उस दिन चर्चा शुरू किया था लेकिन उसमें पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम वॉज वेरी लिमिटेड। इसमें एक बात उठाया था, उसमें हमने बताया, उस दिन बताएं कि देखो स्वार्थी स्वार्थपरता और निस्वार्थपरता दोनों शब्दों को व्याख्या किए। स्वार्थपरता में दुखी हो जाते हो क्योंकि स्वार्थी हैं, अपना काम को हासिल कर लेते हैं, यहाँ तक भी भागवत का महिमा में पद्म पुराण में सुखदेव गोस्वामी परमहंस, अब परमहंस किसी को गाली देता है, यस परमहंस तो गाली देगा, गौरकिशोर बाबा जी महाराज जो गाली दिया है हम बोलने जाए तो आप भाग जाओगे, अरे इस करने आए हैं गाली दिया, कांचा गाली कि उसी कांचा गाली वेद का मंत्र है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज के जो गाली है ब्रजवासी, एक्चुअल ब्रजवासी, एक्चुअल जो ब्रजवासी वो गाली देगा ही, ब्रजवासी का सिम्टम है गाली देगा, वो बिना गाली कृष्ण को भी गाली देता है, ब्रजवासी का सिम्टम कृष्ण को गाली दे देता है, इस प्रेम का बात है ये, आप समझोगे नहीं। तो ये जो है इसमें बात ये है, भागवत का जो महिमा उधर है पद्म पुराण में लिखा गया, सुखदेव गोस्वामी जैसा टॉपमोस्ट परमहंस है ना, सुखदेव गोस्वामी परमहंस कुलों में टॉप रैंक है ना, वो सुखदेव गोस्वामी अभी गाली दे रहा है जब देवता लोग आए कि महाराज आपका तो काम ही है उसको अमृत पिलाना, तो यूँ ना करे हमारा पास अमृत है स्वर्ग का अमृत, उसको पिला दो और हमको भगवत अमृत मिला दो। सुखदेव गोस्वामी गुस्से में आकर बड़ा एकदम टकटकी लगा, बरी क्या है बिजनेसमैन है क्या, साधु का पास कोई बिजनेसमैन आ जाए बहुत गुस्सा हो जाएगा, बिजनेस का लिए आए हैं बेटा, बिजनेस कर रहा ठीक है, आया तो बिजनेस छोड़ के आ, सामने इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस का भावना लेके आया है, कैसा बुद्धू है, मरने के लिए आया क्या। सुखदेव गोस्वामी गाली दिया, क्या गाली दिया, बोले देवता लोग बड़ा चालू चतुर है, अपना काम को हासिल करने के लिए बड़ा चतुर है, हैं? वो गाली कैसे दिए? सकार जे कुशला सुराहा, सुराहा मतलब ये देवता लोग, मतलब बाज है, जानते हो मतलब बाज? मतलब मैं नहीं जानते, अपना मतलब को हासिल करने के लिए चतुराई करता है। ओ सुखदेव गोसाई मन ही मन गाली तो बाहर नहीं दिया, अंदर में बोला, भाव तो ये है भागवत में, सकार जे कुशला सुराहा, इतना चालू है, हैं? बिजनेस में है क्या? ये हमारा भागवत अमृत है, अनंत ब्रह्मांड में इसको कोई बिजनेस में लगा दे तो उससे बढ़कर बदमाश कोई नहीं है। अरे ये क्या बात है, और बोल देता महाराज हमको भी भागवत सुनाई, अलग बात है। अरे ये अमृत ले लो, वो अमृत दे दो, ये क्या बात है, ये तो ठीक नहीं है, बिजनेस मैन है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने ये देवता लोगों को कोई आंसर नहीं दिया, समझा? सुखदेव गोस्वामी डिडंट थिंक इट नेसेसरी टू गिव आंसर टू देयर क्वेश्चन, इससे बढ़कर अपमान क्या हो सकता, तुमने क्वेश्चन किया हमने जवाब नहीं, जा भाग, तो गाली देना, दरकार नहीं, मुख मोड़ लिया, कुछ बोला नहीं, तो बिजनेस मैन है। अरे महाराज भागवत सुनेंगे ऐसा बोलो ना, अरे ये भागवत अमृत उसको, ये अमृत उसको दे दो, हमको दे दो, एवं विनिमय जाते, ऐसा लिखा हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस, वो भी गुस्से में आकर कितना गाली दिया भागवत में, गाली दिया ना सुखदेव गोस्वामी, कितना गाली दिया होता, सब लिखे, सौ वराह अष्टो खर, सब सुखदेव गोस्वामी गाली दिया, ये सब गाधा गोरु है छागल है, सब सुखदेव गोस्वामी गाली दिए भागवत में, एक एक करके दिखाए, जबकि कोई मतलब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जंगल में बैठ जाओ भजन कर, और क्या मतलब है, और तुमने लाए हो सुखदेव गोस्वामी बुला के, उसने गाली दे रहे, सुखदेव गोस्वामी के कौन बुलाया महाराज, कोई तो इन्वाइटेशन लेटर नहीं गया, और फिर भी ठाकुर जी ने इंस्पिरेशन दी, जा उधर परीक्षित महाराज बैठा हुआ, कोई इन्वाइटेशन नहीं भेजा, कोई ऋषि मुनि सब तमाम आ गया था, आ गया, आ गया नहीं, कोई इन्वाइटेशन लेटर जो छप्पा नहीं था, निमंत्रण पत्र, कोई फोन हैलो बोलो कुछ नहीं था, सब आ गया, झुंडू के झुंडू सब आके बैठ गए। अरे महाराज इधर भागवत कथा, वह सुख गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बाबा पर बाबा जितना सारे है जिन्हें सब बैठ गया, और सुखदेव के सामने हम लोग नादान है, बच्चा है, अरे सुखदेव काल का बच्चा है, 16 साल का, हुआ क्या, जिसका अनुभव ज़्यादा है वही बड़ा है ना। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी का जो ड्यूटी है, ये गौड़ीय मठ का भी यही ड्यूटी है, किसी को उल्टा, क्योंकि परीक्षित महाराज के सामने बहुत सारे मुनि ऋषियों ने अलग अलग अपना व्यू बताया था ना, ज्ञानी का ज्ञान जो का ऋषि भी है, वो कर्म मार्ग का ऋषि भी है, बहुत सारे मौजूद थे, सब एक एक करके बताते, महाराज ये करो, महाराज ये करो, महाराज ये। सुखदेव परीक्षित महाराज तो खानदान तो क्या है, वैष्णव खानदान है ना, उसको जानकारी है भक्ति के बारे में थोड़ा, क्योंकि माँ भी उत्तराधि भक्ति में थी, और जितना सारे है पिता, उसका जो पिता है जो खानदान है युधिष्ठिर माँ, सब भक्त है, तो वही तो खून है ना, तो चुपचाप बैठे रहे कि ठाकुर जी का अभी जुमा है, कि मंगल का रास्ता वही खुलेगा, हम क्यों बकबक करें। इतने में आ गया ना सुखदेव गोस्वामी, आ गए, आके बैठ गया, और जब ही आ गया सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज उठा, सारे उठ गए, सारे दंडायमान हो गए सम्मान देने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी जी को पैर धुलाया, और अपना सर को सुखदेव गोस्वामी का चरण में रख दिया, रख के क्वेश्चन किया, दैट इज द सेम क्वेश्चन जो काल हमने बताया था, सुखदेव गोस्वामी जो का सामने परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन रख दिया, सनातन गोस्वामी जी ने गौरांग महाप्रभु के सामने जो क्वेश्चन रख दिया, और वेदांतों का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इट्स ऑल द सेम, अलग कुछ नहीं है। इसमें आता है मेरा मंगल का चरम रास्ता बताओ, यही तो जिस्ट है ना, परसों हम चर्चा करेंगे इस विषय में, नहीं तो काल देखेंगे, काल शायद। तो ये जो भागवत धर्म ही आत्मधर्म है, इसका बारे में चर्चा में आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपको अगर अंतर से ये क्वेश्चन आ रहा है आपका हृदय में, तो यू मस्ट अप्रोच भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर। आपका अंदर में ये जेन्युइन क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि हमारा कैसे परम मंगल हो सकता है, कौन मेरा मंगल कर सके, आंसर ये है ओनली ओनली एंड ओनली गौरी मठ कैन गिव यू द हाइस्ट बेनिफिट। ये आंसर आया आपका अंदर में, अगर जेन्युइनिटी है। अगर जेन्युइनिटी नहीं है तो सुनो भागो कोई बात नहीं, लेकिन जेन्युइनिटी अगर है, आत्मजिज्ञासा अगर अंतर से आ रहा है, तो हमारा उत्तर ये है यू मस्ट अप्रोच गौरियामठ। गौरियामठ के अलावा किसी जगह इसका 100% परफेक्ट सोल्यूशन है नहीं। बाहरी दृष्टि में क्या दिखाई पड़ता है सोसाइटी में, क्या किसने क्या किया, दैट फॉर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम गौरियामठ का बारे में बोल रहा है, जो गौरियामठ को वृंदावन बोला हमने, तिब्बत वृंदारण्य हमने बोला, वही गौरियामठ का बातें बोल रहे हैं। सोसाइटी में तुमने सोसाइटी फॉर्मेशन किया, किसको लेके बद्ध जीवों को लेके क्या गुजर रहा है उधर, दैट फॉर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमको वो सब बोलने का कोई समय भी नहीं है, हम स्टैंडर्ड बात बोल रहे हैं। जो गौरियामठ को प्रभुपाद इन्वाइट करके लाए, इन्वाइट करके लाए कहाँ से, यस गौरियामठ नित्य जगत का है। गौरियामठ को इन्वाइट करके लाया गया गोलोक वृंदावन से, गोलोक वृंदावन से गौरियामठ को इन्वाइट करके प्रभुपाद जी ने, चलो भक्ति में ठाकुर ने यहाँ जाना है, लोगों को उपकार करना है, इसीलिए गौरियामठ पधारे हैं। और गौरियामठ इक्वल टू दिब्बत वृंदारण्य कल्पद्रुमान बता है, जोगोपीठ मंदिर में जो सेवा का जो एकदम उत्कृष्ट सेवा चल रहा है वो ही ना। उस दिन में जो जवाब दिया था उसका पूरा जवाब आज दे दे, वो है क्या ना, स्वार्थपरता निस्वार्थपरता। और निस्वार्थपरता की भी बहुत बहुत सारे डेफिनेशन है, निस्वार्थपरता का बैनर का पीछे बहुत सारे उठपटांग चल रहे हैं तमाम दुनिया में। तमाम दुनिया में निस्वार्थ निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा ये सब लिखा हुआ है, इसका पीछे तमाम नेकेट पिक्चर आपको दिखाया जाए तो आप हैरान हो जाओगे। बट अपेरेंटली इट सीम्स दे आर डूइंग सम सेवा, ठीक है। अब ये जो गौरियामठ का कर्तव्य है, इसमें इस किस्म का कोई सेवा नहीं आप देख पाओगे। कोई हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, कोई मरीज आके भर्ती कर दिया, मेडिसिन के व्यवस्था किया, खाना पीना मिलता नहीं, वो बाहर में खाने का व्यवस्था कर दिया लोगों को, कपड़ा नहीं है, और फ्लड हुआ, फ्लड में थोड़ा डोनेशन ऊपर से फेंक रहा है, हेलीकॉप्टर से सूखा ड्राई फ्रूट फेंक रहा है, ऐसा किस्म का सेवा गौरियामठ बाहरी दृष्टि में देखा नहीं, देखी नहीं जाएगी, नहीं है। तो बाहरी जगत का आदमी सब चिल्ला चिल्ला के बोले, महाराज आपका गौरियामठ क्या करता है, यही तो क्वेश्चन है, क्या करता है, व्हाट गौरियामठ डूइंग, दैट इज द मेन क्वेश्चन। बाहरी आदमी तो करता है, कुत्तों को खाना देता है, बिल्ली को खाना देता है, और तुम्हारा गौरियामठ क्या करता है, वही तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, है ना। बात यह आता है कि जो भी रिलीफ वर्क आपने अपनाया, यू आर डूइंग सम रिलीफ वर्क, पानी दो कुछ भी दो कर रहे हो, अच्छा फिर भी अच्छा, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है मैं गौरियामठ का विशेष क्या है, हमने ये बोलना है आप जल का पानी का छत्र खोले हो, बंद कर दो सेठ जी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक दैट, स्टिल यू आर डूइंग सम गुड, यू गो ऑन डूइंग। गरीबों को कपड़ा दे रहे हो, दो क्या उसमें माना क्या है, खाना दे रहे हो दो, सब ठीक है। लेकिन आप अगर हाईएस्ट बेनिफिट चाहते हो, किसमें आपका चरम मंगल हो जाए, इसका बाद गौरियामठ में मिलेगा। ये जो उपकार है निस्वार्थपरता जो हमने बताया था उस दिन, ये सब निस्वार्थ सेवा है। जल दे रहे सेठ जी, किस लिए जल दिया सेठ जी जल का, अरे महाराज निस्वार्थ सेवा, हम बोला नहीं निस्वार्थ सेवा नहीं है, अरे सेठ जी गुस्सा हो जाएगा, आओ पकड़ो भागवत, कुष्ठ हो जाएगा हाथ में, सालगम पकड़ो, बोलो निस्वार्थ सेवा। बोले मैंने महाराज पानी दे रहा है, इसके पीछे कोई राज है, हम अपना जो विषय का जो और भी तरक्की हो जाए और वृंदावन में बंदरों को खिला रहे केला। अरे महाराज किस लिए? बोले महाराज सेठ जी बड़ा उदार है। उदार नहीं है, उदार बाहरी दृष्टि में देखा जाता है, उसका अंदर में कुछ डिमांड है। ही वांट टू गेट इट फुलफिल्ड बाय दिस काइंड ऑफ सेवा। संतों को भंडारा दिया। अरे वाह कितना संत आ गया। दुनिया में एक संत मिलना बहुत मुश्किल है, भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया। और संतों का भीड़ लग गया खाने के लिए। भक्तिमय ठाकुर का कहना है हमारा नहीं। भक्तिमय ठाकुर कह रहे अरे संतों का भंडारा दे दिया, 2000 संतों का। पूरा पृथ्वी में एक संत मिलना कितना कठिन है, और मिले भी पहचान नहीं पाओगे। भक्तिमय ठाकुर का कहना है। इस अवस्था में हमारा कहने का मतलब है वो निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करने का बहाना में है, लेकिन एक्चुअली वो लोगों का अंदर में निस्वार्थ परता एक्चुअली है नहीं। समझा मेरा बात? निस्वार्थ परता एक्चुअली है नहीं। बाहरी दृष्टि में निस्वार्थ परता है, लेकिन उसका अंदर में वेरी सीक्रेटली देयर इज सम सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व। समझा मेरा बात? फॉलो माय पॉइंट। अब गौड़ीय मठ का विषय क्या है, जो प्रहलाद महाराज जी ने बताया था, जो श्लोक उस दिन बताया। गौड़ीय मठ का अंदर में कोई शर्त है? हम भागवत छोके बोलेंगे, ठाकुर जी को छोके बोले हमारा हाथ में कोर हो जाए अगर झूठा बोले। गौड़ीय मठ का अंदर में कोई शर्त नहीं है। वर्तमान सोसाइटी में व्हाट यू आर डूइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दैट। हमारा स्पीच जो है आइडियल स्पीच है। हम प्रभुपाद को सामने रख के बात बोलते हैं, गौड़िया मठ इज इक्वल टू भक्तिविनोद ठाकुर बोला ना उस दिन, राइट? देन आई एम स्पीकिंग अबाउट भक्तिविनोद ठाकुर, व्हाई नॉट? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग अबाउट यू। तुमने ही तो बताया था ना जो गौड़िया मठ इज इक्वल टू भक्तिविनोद, राइट? और प्रिसाइसली हम बोलने जाए गौड़िया मठ इज इक्वल टू भक्तिविनोद ठाकुर प्लस प्रभुपाद, ये बोले तो और अच्छा है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, प्रचार भी किया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का जितना सारे आदेश निर्देश है गौड़िया मठ का अंदर में जितना सारे, सब इन अप्लाइड फॉर्म प्रभुपाद जी ने दिखाया ना। भक्तिविनोद ठाकुर तो चला गया और सारे इन अप्लाइड फॉर्म दिखाया कौन? प्रभुपाद जी ने। इन अप्लाइड फॉर्म वी कैन फाइंड एवरीथिंग, ऑल प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन, एवरीथिंग वी कैन फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म इन गौड़िया मठ बाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती, राइट है? तो क्यों ना बोले गौड़िया मठ इज इक्वल टू भक्तिविनोद ठाकुर एंड प्रभुपाद। शास्त्रों का विचार ये है, प्रभुपाद जी ने बताएं जी चैतन्य मठ इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। अरे हाँ, चैतन्य मठ द ओरिजिनल मठ एस्टाब्लिश बाय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य मठ का स्थापना की है और अपराकित जगह से लाए, वो चैतन्य मठ इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। रियली सो? यस। क्योंकि चैतन्य मठ पूर्ण चेतन वस्तु, पूर्ण चेतन वस्तु क्या है? पूर्णतम चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु का अधिष्ठान इस चैतन्य मठ में है। तो चैतन्य मठ इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु, उसमें कोई गलती है नहीं। और ये पूर्ण चेतन वस्तु, पूर्ण चैतन्य, पूर्णतम चैतन्य वस्तु का 100% सेवा का व्यवस्था गौड़ीय मठ में ही है। और गौड़ीय मठ में कैसे, गौड़ीय मठ में सेवा का व्यवस्था है? भले गौरांग महाप्रभु संकीर्तन पिता है ना, और भागवत में प्रमाण है, महाभारत में प्रमाण, हर जगह प्रमाण है, जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलिकाल में प्रभु जी का, ठाकुर जी का, चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा सेवा हो पाएगा। द ओनली वे संकीर्तन इज द ओनली मोड, द ओनली वे थ्रू विच यू कैन सीक द 100% सेटिस्फैक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का 100% सेटिस्फैक्शन का यही एक तरीका है, रास्ता है, वो तुमने परफेक्ट संकीर्तन करो अंतर से रो रो कर, जो संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए, जिस संकीर्तन ने प्रभुपाद किया, भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, उसी किस्म का संकीर्तन करो, तो संकीर्तन पिता उसका इंद्रिय तर्पण हो जाएगा, जितना सारे चैतन्य महाप्रभु अप्राकृत इंद्रियां हैं उसका टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो स्वार्थपरता निस्वार्थपरता तो पर्दा तो हम खोल दिया, पोल पट्टी खोल दिया हमने। और यहाँ जो बात आता है अभी वो है, उस दिन जो बात बताया था वो स्वार्थपरता निस्वार्थपरता, वो है परार्थपरता। परार्थपरता, परार्थपरता का चर्चा अक्सर नहीं हुआ करता है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देते इस विषय पर। जो प्रहलाद महाराज जी ने रो रो कर बताएं यही है बड़ा सीक्रेट बात है। हे प्रभु, हम इतना स्वार्थी नहीं है कि आप जंगल में चले जाए और भजन करके अपना मंगल को ढूंढ ले। हम तो ऐसा साधु आपने बनाया कि जगत का मंगल के लिए मेरा अंदर में चिंता है, हर वक्त चिंता कर। प्राय न देव मुनयू सभी मुक्ति कामा, मौनम चरंति विजनीन परार्थ निष्ठा, नईतान विहाय किपनान विमुक्ष एको नान्याम तदस्य शरणम भ्रमतो नुपसे। प्राय न देव मुनयू सभी मुक्ति कामा, मौनम चरंति विजनीन परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज बोला, प्रभु जी जगत में यही अक्सर देखा जाता है, अपना मंगल का लिए रास्ता खोलने के लिए साधु संत सब भाग जाता है जंगल में। अरे क्या रहना है समाज में ये सब आलतू फालतू है ना, बोला अपना मंगल कर लेंगे, जंगल में चले जाए ठाकुर जी का गुरु जी का कृपा भजन करके सोरी छोड़ देंगे, है ना। प्रहलाद महाराज बोले, ठाकुर जी हम इतना स्वार्थी नहीं है, हम ये असुर बालकों को मंगल चाहता है। आप अगर हमको प्यार करते हो, आप अगर एक्चुअली हमको कृपा किया है तो इस इन लोगों को भी कृपा करना पड़े। देखो कितना चतुर है। हे प्रभु आप मेरे को प्यार करते हो, हाँ जरूर, तो हमको प्यार करते हो तो असुर बालकों को भी फिर कृपा करना पड़ेगा, करो तो समझूं कि आप दयामय हो। क्योंकि ये असुर बालकों का दूसरा कोई चारा है नहीं, रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता है। आप कृपा करने में क्यों कंजूसी दिखा रहे हो, है ना, आपका पता क्या कमी है, कृपा कर दो। प्रहलाद महाराज का कहना, यही प्रहलाद महाराज का जो कहना है वो भी फिल्टर्ड फॉर्म में और ऊंचा, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी जो कृपा का व्यवस्था किया और गौरी मठ के अंदर में जो कृपा है वो बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी बोला क्योंकि प्रहलाद महाराज का ऊपर हम लोग बड़ा संतुष्ट है, क्योंकि प्रहलाद महाराज महाजन है, जो कुछ भी किया है वह बहुत, वो प्रहलाद महाराज का भावना गौड़ी मठ के अंदर है कि जितना सारे असुर बालक है सब है। हम ये नहीं कहते कि ये इसका अंदर में राजसिक भाव है, महाराज इसको पिटा के गौड़ी मठ का बाहर कर दो, हमने कभी नहीं बोला, बोला कभी नहीं बोला। हमने इतना बोला जो महाराज ये तो राजसिक तामसिक भाव लेके मठ में आ गया, सुकृति ना हो तो आया कैसे, जरूर कोई सुकृति होगा, तो आया अगर है तो यू आपका उचित है इसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था करो, जब मरीज आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आए हैं उसको फेंक देना नहीं चाहिए, हम फेंक दे कैसे फेंक दे, और बेचारा आए हैं गोली मोट में, ठीक है रखने दो, लेकिन इसका अरेंज इसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था करो। पुराना एक कहानी याद हो गया, गौरी मठ का कृपा का वैशिष्ट बताने में बड़ा कामयाब है। आज से 80 साल पहले का बात है, गौरी मठ का अंदर और चैतन्य मठ और गौरी मठ में फर्क क्या है ये थोड़ा बता दें। चैतन्य मठ और गौरी मठ में कोई फर्क है नहीं, जो चैतन्य मठ है यही चैतन्य महाप्रभु का अधिष्ठान है। चैतन्य मठ में चैतन्य महाप्रभु का टोटल सेटिस्फेक्शन का व्यवस्था है, और गौरी मठ का अंदर में जो चैतन्य मठ का जो यज्ञाग्नि संकीर्तन यज्ञाग्नि उसको प्रज्वलित रखने वाले जो संत महात्मा है, जो डेडिकेटेड सोल है, उसका जो संकीर्तन चलता है गौरी मठ में सारे इस जगह, वो भक्तों का भी सेवा का व्यवस्था हो जाएगा। समझा मेरा बात? चैतन्य मठ में चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन पीता है वो चैतन्य मठ मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम परम चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु वही है चैतन्य मठ का रूप में, जहाँ संकीर्तन पीता विराजमान है उसको। ये चैतन्य मठ का ये चैतन्य महाप्रभु का या तो चैतन्य मठ का सेवा 100% सेवा उतारने के लिए जो गौड़ीय मठ बने हुए हैं, वो गौड़ीय मठ के एक एक मेंबर जो है वो सब इसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हाँ, समझा मेरा बात। सब चारों ओर से गौड़ीय मठ स्थापन हुआ है, 64 गौड़ीय मठ सारा पृथ्वी में, विशेष करके भारत में, बहुपात के समय में इंग्लैंड में एक मठ हुआ था। तो ये सब जो है गौड़ीय मठ है, ये गौड़ीय मठ में चल रहा है। अभी जो बात है, ये संकीर्तन के द्वारा ही संतुष्टि, और गौड़ीय मठ में जितना सारे गौड़ीय मठ का मेंबर है, सदस्य है, सबका अल्टीमेट गोल है वो जो चैतन्य मठ है, चैतन्य मठ का आरती उतारो हर वक्त, ऑल द टाइम नॉन स्टॉप आरती उतारो ऑल द टाइम, संकीर्तन के द्वारा, हरिकथा के द्वारा चैतन्य मठ का अर्थात चैतन्य महाप्रभु का आरती करते रहो, बंद मत करो, समझा। ये विशेष है, चल रहा है। आज से 80 साल पहले का बात मैं उठाना चाहूँ, ये क्योंकि इसमें आपका हमारा ऊपर जो गलत भावना आया है ये थोड़ा मिट जाएगा। ये क्या है, भले 80 साल पहले का बात, और भी आगे हो सकता है, हम याद नहीं है। एक भक्तों गौड़िया मठ का अंदर उठपटांग कर रहा है, उसका कैरेक्टर, उसका चलना फिरना बहुत ठीक नहीं है। बार बार उसको वार्निंग दिया गया, सुनता नहीं है, और बहुपात बिजी रहते हैं हर सेवा में। एक धनी व्यक्ति आया, आके बहुपात का सामने शिकायत किया, इसका लालची है, बदमाश है ये, इसको बहुपात, इसको गौड़ीय मठ का बाहर फेंक दिया जाए, आपका मठ का बदनामी हो जाए, ऐसा बोला बहुपात। बहुपात जी ने सुना, बहुपात जी का सामने एक बात बोलने का हिम्मत नहीं था। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज बोलते थे जो पोपात का जाम सामने जाके हम लोग घबरा जाता, पोपात का देखा तो हो गया, कुछ बोलने आया, किस लिए आए हो, बोल बंद हो गया। माधव गोस्वामी बोलते थे पोपात का इतना पर्सनालिटी था, कुछ बोलने आए हैं लेकिन बोलने गया तो हमारा जबान बंद हो गया, कुछ बोलना नहीं, बंद हो गया, ऐसा सुपर पर्सनैलिटी, समझा मेरा बात। अपोपासी का सामने वो विषयी आदमी बोल रहा है महाराज क्यों ना इसको फेंक दो मटका बाहर, ये बदमाश है, ये खराब काम करता है। पोपा जी ने बताया देखिए मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कोई अगर अभी बीमार पड़ जाए, बड़ा भारी बीमार पड़ जाए, उसको कहाँ भेजा जाए, क्यों हॉस्पिटल में, वही बोला। पोपा जी ने पूछा आपका सामने एक मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, कोई अगर भारी बीमार पड़ जाए अभी इसी वक्त, उसको कहाँ भेजा जाएगा, क्यों हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, तो कम टू द पॉइंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ गौड़ी हॉस्पिटल, ये हमने गौड़ी हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, इसमें सब मरीज आया है, सब मरीज बैठा हुआ है, इसको हम थप्पड़ लगा के भेज दे गौड़ी मठ के, हमका हमारा क्या दया है। ये तो मेरा कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था जो पोपात जैसा ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया गुरुवर्गों ने, यू विल हैव टू डू दैट, किसी का बात सुनना नहीं, किसी का बातों पे कोई गौड़ीय सोसाई गौड़ीय मठ नहीं चलेगा। मेरा गुरुजी बोलते थे बाबा गौड़ीय मठ एकमात्र भक्तिविनोद ठाकुर और पोपात का कहने से ही चलता है। तुम अगर बोलोगे महाराज पोपात का भक्तिविनोद ठाकुर का प्रिंसिपल जो है इधर अप्लाई करने जाए तो सारे ब्रह्मचारी भाग जाएगा, हम महाराज भागने दो, वो ब्रह्मचारी है ही नहीं, कर्मचारी है, ब्रह्मचारी होगा तो वो भागेगा नहीं, कि ब्रह्मचारी तो अपना संस्कार चेंज करने के लिए आए, ब्रह्मचारी हम तो खराब बोला नहीं कुछ, ब्रह्मचारी है नहीं, कर्मचारी है, ब्रह्मचारी है तो क्यों भागेगा, वो तो हमारा गुरु जी हमारा मंगल कर रहा है तो जरूर। फॉलो माय पॉइंट, तो मंगल के लिए जो व्यवस्था है वो जरूर करना चाहे, चाहे कितना भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हमारा चैतन्य चरितामृतों में है उसको उठाकर केशव को स्वयं परम पूज्यपाद केशव मेरा सब एकदम प्राण है, ये सब गुरुवर्ग बता रहे हैं, केशव गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि देखो निरपेक्ष ना हो ले, ये चैतन्य चरितामृतों का बातें हैं, क्या बताया चैतन्य चरितामृत में, निरपेक्ष ना होइले धर्म ना जाए रक्षणे। जब तक तुम न्यूट्रल पॉइंट में खड़ा ना हो जाओ, तुम्हारा गुरु का काम करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कुछ कलर में फंस जाओगे, कलर जानते हो ना, तो कोला स्काई का कलर, कलर कलर जानते हो ना, सब सोरा कलर में फंस जाओगे। वो वैष्णव है जिसका अंदर में उतना ताकत है, दुनिया हमारा अगेंस्ट चले जाए फिर भी हम ये सत्य कहने में बंचे, हम बंद न, सत्य कहना बंद नहीं करें। प्रभुपाद जी का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ द होल वर्ल्ड गोइंग अगेंस्ट मी स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप स्पीकिंग अबाउट दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। पूरा दुनिया हमारा खिलाफ चले जाए फिर भी हम ये अपराकित जगत का विषय में बोलने में बंद कर नहीं देंगे, बंदे नहीं करेंगे, यही बोलेंगे। इच्छा है तो आ जा, नहीं तो चले जा। प्रभुपाद का सामने कितना 100-100 आदमी आया, क्या प्रभुपाद ने अपना नीति को चेंज कर दिया, थोड़ा मेड इजी कर दो किया था? नहीं, नॉट दैट। किसी ने कार भेंट किया उस जमाने में, कार फिएट, फिएट गाड़ी पहला आविष्कार हुआ था भारत में, पहला आया ब्रिटिश जमाने में। किसी ने ये गाड़ी को भेंट दिया प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला ना, अरे सेठ जी भेंट दिया, ला कुर्सी ला बैठा, अच्छा प्रसाद ला। प्रभुपाद को जो कुछ बोला ही नहीं, दिया तो दिया, चैतन्य महाप्रभु को दिया। आई एम नॉट गोइंग टू ऑयल यू। बहुत बार चर्चा हुआ, इंटरनेट खुलो सुनो, हजारों हजारों कथा पुरुषोत्तम धाम में, नीलाचल में, सब जगह सुनो ये सब। अ फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी। तुम गोरिया मठ का हो ना, तो तुम गोरिया मठ का हो तो तुम्हारा सिम्टम क्या है? प्रचार तुमसे नहीं बनेगा अगर तुम गोरिया मठ का ना हो। पहले गोरिया मठ का अंदर में एंट्री लेने का कोशिश करो। तुम गुरुवर्गों को सिखाओगे कि गुरुवर्गो तुमको सिखाए? क्या बोलो, क्या एडासिटी है तुम्हारा अंदर में? ये विनम्र भाव है, ये विनम्र भाव है क्या? दुनिया को बुका बनाओ, लेकिन गुरु वैष्णव का आंखें ऐसा हो गया है, देखे तो छाती फाड़ कर देख लेगा इसका अंदर में क्या है। इतना तीखा दृष्टि है, किसी का और देखे तो समझ लेगा इसका अंदर में क्या है। बुका नहीं बना सकोगे। पोपा जी ने बोला, इफ द होल वर्ल्ड गोइंग अगेंस्ट मी स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप स्पीकिंग अबाउट दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अपराकित जगत का सत्य के बारे में प्रवचन हम बंद नहीं करेंगे। अ फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी। जो वायलिंग करने वाले हैं वो कभी प्रचार नहीं कर सकता, वो आचरण में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका लोक व्यवहार में चला जाएगा। अरे सेठ जी आया, बैठाओ, थोड़ा खाना दो, इसी में चला जाएगा, वो क्या भजन करे। वृंदावन में एक बाबा का पास बड़ा हाईकोर्ट का एक बड़ा जा ये आया है, वो हमारा गौड़िया मठ का नहीं है, दूसरा संप्रदाय का है, और जो लाए हैं वो बार बार बाबा का सामने भेंट कराने के लिए आए हैं। वृंदावन में दूसरा संप्रदाय का, निम्बार का संप्रदाय का कोई, और लाके दंडवत करा रहे हैं, आप महाराज जी को दंडवत करो, कर दिया। और महाराज जी काम में बिजी है, दंडवत तो हजार आदमी करता ही है, पे भी कर देता है अंतर में पे। अब बार बार कह रहे हैं कि महाराज ये हाई कोर्ट का प्रधान जज है, प्रधान जस्टिस है, बार बार 3-4 बार हो गया। अब महाराज जी गुस्से में आ गया, क्या करूं, आरती उतारूं, क्या करूं, क्या बोलना चाहता है? तेरा हाई जस्टिस आया कहाँ का? ये राम जी का दरबार है, कोई भी आए, कुत्ता बिल्ली आए, हाई कोर्ट का जज आए, बैठा दे, प्रसाद खिला दे। गौड़िया मठ का विचार ऐसा नहीं, गौड़िया मठ विचार में थोड़ा चालाकी है, बुद्धि है। गौड़िया मठ ऐसा नहीं करेगा, ये तो हमने बताया आपको हंसाने के लिए। गौड़िया मठ का विचार बड़ा टॉप सीक्रेट है, वो जो आएगा उसको थोड़ा सम्मान दे देगा, आओ बैठो, बिराजो, ऑयलिंग नहीं करेगा, लेकिन उसको बैठा के सभा में जो बात बोले ये तो आम आदमी का रिपब्लिक के लिए है ही है, स्पेशली फॉर हिम द चीफ गेस्ट हुम आई हैव इन्वाइटेड। वो चालाकी जानता नहीं कोई, गौड़िया मठ का सीक्रेसी है प्रचार का, उसको तो चीफ गेस्ट बोल के लाया, लेकिन बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए, क्योंकि वो अगर गौड़िया मठ का विचार में प्रतिष्ठित हो जाए, इंपॉर्टेंट आदमी है, उसका पीछे 100 आदमी पीछे भागेगा, और हमारा गौड़िया मठ का प्रचार जो फैल जाएगा। गौड़ी मठ का सीक्रेसी है बहुत, बाहर का आदमी समझता नहीं। जो ये जो हमने बताया था परार्थ परता, ये एकमात्र गौड़ी मठ का अंदर में एब्सोल्यूट रूप में विराजमान है। परार्थ परता बोल के जो विषय हमने बोला था, पर अर्थ परता उस दिन व्याख्या किया था, स्वार्थ परता का स्व अर्थो परता ये व्याख्या किया ना, स्व अर्थो परता। स्व मतलब आम आदमी शरीर को देखा हम, और जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वो बोलते हैं आत्मा है। स्व मतलब शरीर को दिखाता है, मोटा आदमी जो बुद्धि कम है वो बोलेगा स्वार्थ मतलब हमारा शरीर का सार संबंधित, हमारा शरीर का साथ, हमारा संसार का साथ संबंधित जो वस्तु है उस मामले में मैं होशियार रहूं। अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, हम जरा सा भी नुकसान सहन नहीं करेंगे, इसको बोला जाता है स्वार्थी। तुमको थोड़ा बहुत सेवा करे, ही इज वेरी केयरफुल हाउ टू गेट बैक, समझा मेरा बात, पेमेंट कैसे हमको मिले, रिटर्न कैसे मिले, समझा। ये स्वार्थपरता है, लेकिन स्वार्थपरता का व्याख्या प्रह्लाद महाराज का विचार से करे जाए, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं बताने का टाइम नहीं। प्रह्लाद महाराज जी का विचार लेके हम स्वार्थपरता का व्याख्या करें। स्व अर्थोपरता मतलब, स्व मतलब आत्मा, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या है, विष्णु है, कृष्ण है, परम, यही है ना। नौते विदुषार्थ गोतिम हि विष्णु दूरा सयाजे बहिरार्थमान, बताया था ना उस दिन, नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये लोग जानता ही नहीं। आत्मा का साथ जो स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ओनली विष्णु इज देयर, नथिंग, वाइफ भी नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक वस्तु है और विष्णु अर्थात कृष्ण है, क्या कॉमन बताएगा विष्णु। नौते विदु, ते मतलब बहुवचन है, ये जो बद्ध जीव है हमारा गुरु बन के बैठे हैं, नौ ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दे डोंट नो, ये लोग जानता ही नहीं, वो कैसे सिखाएगा मेरे को, वो जानता ही नहीं कि सब प्राणी का, सब जीवों का, सब प्राणी का स्वार्थ गति है विष्णु, अंतिम गति विष्णु मतलब कृष्ण, कॉमन बताया, ये कोई जानता ही नहीं तो हम कैसे दिखाएंगे। सो स्वार्थ गति समझ गया ना, स्व स्व अपना आत्मा का अर्थ, उसका गति विष्णु छोड़ के कोई है नहीं, विष्णु ही हमारा गति है, और ऊपर और जाओ तो उसमें राम आएगा, निशिंग आएगा, बराहो, अंतिम में कृष्ण आएगा। तो विष्णु बोला तो कॉमन टर्म, जब बृंदादेवी का परिक्रमा में दंडवत में हैं, बिंदा देवी का जो दंडवत करते हो ना उसमें विष्णु का था, विष्णु भक्ति पद देवी। तो हमको प्रश्न किया है किसी पंडित ने वृंदावन में, तो महाराज ये जो विष्णु भक्ति पद देवी आपका मठ में कभी कभी बोलता है कृष्ण भक्ति पद देवी, इसमें महाराज आप दुखी मत हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। क्या विशेष नहीं है, ओ विष्णु भक्ति पद देवी बोले ये तो कृष्ण का भजन करता है ना, कृष्णों से तो विष्णु आता ही है, सारे समान तो प्रमाण है, कृष्ण को विष्णु बोला जाए दोष नहीं, कोई दोष तो है नहीं। तो इसलिए ये लोग मन का सरस्वती इसमें कोई दोष तो लगता नहीं, दूसरा बात बोल देता तो दूसरा बात होता, लेकिन वो बोला कृष्ण भक्ति पद देवी इसमें भी दोष नहीं, ये ऑल भी फाइन है और ऊपर है, इसमें दोष नहीं है। ओरिजिनल मंत्र में यद्यपि ये लिखा हुआ है विष्णु भक्ति पद देवी, फिर भी इसमें कोई दोष नहीं लगता, जो कृष्ण भक्ति पद देवी बोलो तो और भी अच्छा है, समझा मेरा बात, उसमें दोष नहीं, क्योंकि भक्ति का ये गुप्त रहस्य है, समझा मेरा बात। तो ये जो है प्रह्लाद महाराज जी का जो कहना है, नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये लोग जो विष्णु जो परम गति है, विष्णु और जो गौड़ीय मठ का एक एक वैष्णव इस बारे में हम सनातन धर्म के बारे में बताएं बताएंगे शाम का टॉपिक शाम को ये टॉपिक्स है। तद् विष्णुं परमं पदं सदा पश्वन्ति सुरयो दिविवो चक्षुरातम इसका व्याख्या करेंगे। और पहले का जो ओंकार हम बताने की बहुत सारे आदमी हैं उनका सुनने का अधिकार भी सब कोई का है नहीं, हम सहजिया नहीं हैं कठोर। उसमें बात ये आता है जो हर वक़्त विष्णु चरण को देखने वाले जो है वो गौड़ीय मठ वो पक्का साधु है। हर वक़्त चाहे प्रवचन में बैठा हुआ है चाहे रेलगाड़ी में जा रहा है किसी भी जगह है उसका नज़र से विष्णु चरण कभी आउट नहीं होता है। ऑलवेज द पिक्चर ऑफ विष्णु चरण नॉट पिक्चर ओरिजिनल विष्णु चरण पिक्चर बोले वो भी रंग है। हर वक़्त गौरंग का चरण नज़र में आता है हर जगह तभी ये सब अप्राकृत जगत का जो रहस्य स्फूर्ति होता है। नहीं तो होगा ना बाजार का आदमी मुखस्त करके बता देगा अरे महाराज क्या बताया ऐसा करके तालियां लगाएं खूब तालियां खाएं। लेकिन जो विष्णु चरण को हर वक्त देख रहा है गौरंग चरण को इसी का ही बस का काम है और किसी का बस का काम नहीं। कुछ फिलोसफी मुखस्त कर लिया बोल दिया कहाँ दिखाओ उतना तो बोल सके महाराज हम तो मुखस्त किया एक घंटा का प्रवचन आ तो वो बता नहीं पाएंगे ऐसा ही है। ये है गौड़ीय मठ का रहस्य है। पोपा जी ने बताया देखो ये लड़का मरीज है हमारा पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दिया थोड़ा खराब कम हो गया इससे बन गया चलो ठीक है इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा और दोबारा ये ना करे हम देखेंगे कर दिया तो फिर आप काम करो आप बाहर में जितना सारे आदमी हैं इन लोगों को बुलाओ। पोपा जी के ऐसा बहस किया तो आप बोल रहे हो इसका इसको फेंका नहीं जाएगा तो ट्रीटमेंट के लिए आया अब तो एक काम करो बाहर का जितना सारे लोग जा रहा है रास्ता से सब तो मरीज है उसको बुलाओ। पोपा जी ने गंभीर हो गया यस आई कैन कॉल देम प्रोवाइडेड दे कम टू मी। वो लोग हमारा शरणागति नहीं हुआ हमारा अंदर आना नहीं चाहता उसको जोर जबरदस्ती उठा के लाए रास्ता का आदमी आए तो आने दो आओ तुम्हारा भी स्वागत है गौड़ीय मठ में लेकिन गौड़ीय मठ में आने का पहले ये कंडीशन है ऐसे तैयार हो जाओ और उसका बाद तुमको तुम्हारा ट्रीटमेंट हो पाएगा और तुमको मरीज मरीज रहने दो ये गौड़ीय मठ का विचार नहीं। जो आदमी बचाता है उल्टा पलटा बताता है महाराज किसको फेंका तुम्हारा ये फेंकने के लिए बोला नहीं तुम तो गलत समझा तुम ट्रीटमेंट का व्यवस्था करो तुम्हारा खुद का और जो लोगों को गुरु भाई है तुम्हारा तुम उल्टा सीधा बता रहे हो मारे कौन नहीं दोष करता हाँ हर दोष करे गुरुवर्ग भी दोष किया तुम्हारा गुरु भी दोष किया पागलपंथी सब ट्रीटमेंट का व्यवस्था करो यही तो बोला ना गौड़ीय मठ का तो यही तो सिस्टम है ट्रीटमेंट बिना ट्रीटमेंट छोड़ दो वो क्या करे बंदरों का माँ भी छलांग लगाएगा कभी इधर जाएगा उधर जाएगा लड़की का पीछे कोई पैसा का पीछे क्या करे वो उसको मालूम नहीं है ये कुछ भी नहीं है। कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लेश इज नॉट अलाउड इन साइड गौड़ीय मठ। हमारा सामने कोई रक्त मांसों का लड़की नहीं बैठा हुआ है माँ बैठा हुआ है नहीं तो हमारा बाप का हिम्मत नहीं प्रचार में बैठे मायादेवी फेंक देगा लात लगा के ये विचार है। कोई बोलता नहीं सब चुप चुप चुप चुप तुम भी चुप हम भी चुप तुम्हारा दोस्त हम नहीं बोलेंगे हमारा दोस्त तुम नहीं बोलना चुप हो जाओ बस म्यूचुअल बेनिफिट हम बांट लेंगे। ये गौड़ीय मठ का विचार नहीं है गलत बता रहे हो आप। जो भी है गौड़ीय मठ का अंदर में जो अपराकित जगत का जो शिक्षा मिलती है बड़ा गंभीर चैतन्य गौड़ीय मठ मिल गौड़ीय मठ का अंदर में चैतन्य महाप्रभु का सारे शिक्षा बड़ा गंभीर शिक्षा अप्लाइड फॉर्म में जो संत लोग हैं वो गौरंग महाप्रभु का शिक्षा का बारे में तो आपको बोलेंगे जरूर लेकिन उसमें उसका करेक्टर उसका जो बिहेवियर है वो मिलजुलेगा जो बोलेगा वही अपना जबान में जो बोले वही पालन भी करे समझा मेरा बात। ना पालन करे ना पालन करने वाला बात वो बोलेगा ही नहीं है ना पालन करने वाला बात वो बोलेगा ही नहीं। तो गौड़ीय मठ में ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा लोग हैं जिसके द्वारा ये तमाम म्लेच्छ समाज का भी मंगल हो गया, हुआ नहीं? बट ओरिजिनली भक्ति विनोद ठाकुर इज द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच रिप्रेजेंट गौड़ीय फिलोसॉफी इन फ्रंट ऑफ दोज फॉरेन डिवोटीज। भक्ति विनोद ठाकुर इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, भक्ति विनोद ठाकुर पहला जो विदेशी आदमियों का सामने गौरंग महाप्रभु का टॉप मोस्ट शिक्षा का बारे में बताना शुरू किया इन डिफरेंट लैंग्वेज। भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, सारे डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी बताना शुरू कर दिया टॉप मोस्ट सोसाइटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल और साहित्य परिषद, बड़ा बड़ा जाएगा, विद्वान लोग सब बैठा हुआ। ओ भक्ति विनोद ठाकुर अपना प्रवचन के द्वारा पहला शुरुआत की। उसके बाद ये जुमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का ऊपर सौंपा है। बेटा कभी नहीं बोला ये मेरा पुत्र है, कभी नहीं बोला भक्ति विनोद ठाकुर, कभी नहीं बोला ये विमला भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरा बेटा है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर को कभी प्रभुपाद जी ने बोला नहीं ये मेरा पिताजी है, कभी नहीं, एक भी इंस्टेंट नहीं है किसी जगह प्रवचन में, लिखन में, क्योंकि वो लोग सोचते थे दूसरा। भक्ति विनोद ठाकुर सोचते थे ये गौरंग का अपना आदमी है, ये मेरा लड़का नहीं है, विमला प्रसाद कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उसका ऊपर जुमा दे दिया, तुम रहो, हम तो जा रहे हैं अभी, और अपना कर्तव्य को निभाया। जाने का पहले भक्ति विनोद ठाकुर को विशेष आदेश दे दिया, बेटा द्वैव वर्णाश्रम का शास्त्र में जो है गुप्त रूप में उसका पुनः इंस्टॉल करना, पुनः प्रचलन करना, और धाम का जो महिमा है धाम का सेवा का प्रचलन करो, धाम का महिमा प्रसार करो चारों ओर, क्योंकि धाम के द्वारा बद्ध जीवों का जितना जल्दी उपकार होता है उतना जल्दी किसी भी हालत से होता नहीं। धाम के सेवा जरा सा भी धाम का सेवा हमसे बन गया, बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि धाम बलराम तत्व है, नित्यानंद गौर से भी ज़्यादा है ना। इसलिए धाम का सेवा बढ़ाओ और गौर मंडल परिक्रमा, विशेष करके नवद्वीप धाम परिक्रमा का प्रचलन करो। जितना सारे बद्ध जीव है सब बाहर से आए, नवद्वीप का टच करे, थोड़ा कीर्तन सुने, भक्तों का संग करे, प्रसाद पाए, तो बद्ध जीव का मंगल हो जाएगा। अभी का जो सिस्टम है ऐसा नहीं था, देखने का था परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज के समय में, अरे प्रसाद देने में थोड़ा देर हो गया, भक्त लोग परिक्रमा करके आए, प्रसाद देने में एक डेढ़ दो घंटा देरी हो गया। माधव गोस्वामी महाराज आंखों में आंसू लेकर भक्त लोगों के सामने बोल रहे, हमको क्षमा करना आप लोगों को प्रसाद देने में थोड़ा देरी हो गया, क्या करे। माधव गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद का अपना जन है, निजी जन है, ऐसा कर होते हैं, आपका बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा कर देना। ये जो आए हैं ये महाराज जी का भाव देख के, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज पहले का बाद जिस कीर्तन है उसका नृत्य है, कीर्तन है, वो पागल हो जाता। ये जो कीर्तन हो रहा है ये कीर्तन कोई मामूली कीर्तन नहीं है, कोई बाजार का कोई आदमी कर नहीं सकता, एक कीर्तन के द्वारा आदमी हिल जाता। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, मेरा गुरु जी जाओ इसका पीछे जाओ, हमने पीछे रहकर देखा उसका भाव, आहा भूल नहीं पाएंगे, इस महापुरुष को कितना कष्ट दिया है हमारा मापी पाखंडी, कितना कष्ट दिया है, हमारा रेहा नहीं है, मंगल नहीं होगा हमारा, बहुत कष्ट दिए हैं। जो भी है चलो महापुरुष लोग तो कष्ट तो सहन करेगा ही। और गौड़ीय मठ का जो विशेष है ये बोलते चले महीना भर, गौड़ीय मठ का क्या विशेष है, गौड़ीय मठ का अंदर में एक गुप्त रहस्य है, वो गौड़ियों में गौड़ियों पत्रिका है ना, प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदेश को पालन किया, पत्र पत्रिका का माध्यम तमाम दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का वाणी फैल जाए इसका सम्यक प्रचेष्टा किए हैं। उस जमाने में डिफरेंट लैंग्वेज, अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगला में, उड़िया में, असमी में, तमिल में, डिफरेंट लैंग्वेज में गौड़ीय पत्रिका प्रकाशित होते थे। अर्थात विधंग बृहत मृदंग का सेवा, बृहत मृदंग का सेवा के व्यवस्था, इस व्यवस्था के द्वारा पत्र पत्रिका नॉन स्टॉप, एक पत्रिका है उसका नाम दैनिक नदिया प्रकाश, डेली। आप पागल हो जाओगे महाराज, हाउ इज दैट, हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू पब्लिश डेली नदिया प्रकाश, ये असंभव। और हम सही कहना जाए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम अगर ये शब्द प्रयोग करें, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव का बाद भी कोई शब्द हो तो ये हम प्रयोग कर सकता, इसी में यह पौपात के द्वारा संभव हुआ। दैनिक नदिया प्रकाश मतलब जो डेली आप अखबार पढ़ते हो, डेली सुबह में अखबार पढ़ते हो ना, ऐसा डेली नदिया प्रकाश प्रकाश। अरे महाराज उस जमाने में 80 साल 100 साल पहले, हाँ संभव, कैसे संभव है, न्यूज़ भी ऐसे कैसे मिला, इतना न्यूज़, रिपोर्टर कैसा था, मैंने महाराज वो ठाकुर जी का रिपोर्टर था, ये तुम्हारा रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर पास किया और जाके नौकरी लिया, ऐसा रिपोर्टर नहीं है, वो अपराकृत रिपोर्टर है, उसका पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता, सारे अपराकृत जगत का ये रिपोर्टर था, और ये प्रेस में एडिट होके गुरुवर्गों का एडिटर का एक ब्रेंच था, तुरंत आया, ये राइटिंग सब टुक टुक टुक एडिट हो गया, आज तुरंत प्रिंट हो गया, प्रिंट होके बस बंडल होके पड़ा हुआ है। फिर सुबह का टाइम में गुरुवर्गो, जैसे हमारा प्यारा गिरी महाराज जी थे, ये गिरी प्रभुपाद का भक्ति नीलाय गिरी महाराज, बहुत पहले का बात, आपने देखा मालूम नहीं, देखा नहीं, गिरी महाराज बहुत प्यार करता था भक्तिवर्धन सागर महाराज, प्रभुपाद का एक एक सेवा के लिए, एक एक जो महापुरुष है ऐसा पावरफुल था। गिरी महाराज कहते थे, बाबा रोज सुबह में मैं ये न्यूज़पेपर को ऐसा लेके नवद्वीप घाट पार करके ट्रेन में बैठ के हर जगह बिल करते थे, एक नदिया प्रकाश पढ़ के देखो, इतना तो खराब करते हो पैसा, आप लोग करोगे, बोले महाराज रोसी करने बोले तो ब्रह्मचर्य भग जाएगा, पहले हम तनख्वाह दे के रोसिया रखेंगे, तुम तो फाउंडेशन में गलती कर दिया, तुम्हारा प्रसाद तो भगवान को भोग नहीं लगेगा, भगवान लेगा नहीं, भगवान तुम्हारा खाने के लिए बैठा नहीं कि तुम जो दोगे वो खा लेगा, हैं, जो भगवान का बारे में तुम जानकारी कर लो, कैसे भोग देना है, कौन भक्त देगा, कैसे बनाएगा, कौन दर्शन नहीं का, हमारा नियम था मठ में, हमारा अगेंस्ट में सारे इकट्ठा हो गया, हम रोसी का बंद कर देते थे, क्या बन रहा है कोई देखेगा नहीं, स्मेल भी नहीं आएगा, और रसोई घर खुलेगा नहीं, रसोई हो उसका बाद जाएगा ठाकुर जी का प्रसाद परोसने का टाइम में देखे, आज छाना का रसा हुआ, धोखे का डलना हुआ है, बाद में देखना, तेरा लोभ लग जाए तो ये ठाकुर जी नहीं लेगा, मेरे अगेंस्ट में हो गया सारे, बस ठीक है कुछ भी हो जाए, भाई इसका कोई दया माया नहीं है, ऐसा करता है, रसोई घर में ढुकने नहीं देते, हम कैसे ढुकते दे, बाद में घुसना, हमारा रोसी करने का सेवा नहीं था, फिर भी हम घुसते थे रोसी करने के लिए, राधा रानी का सेवा इच्छा करके, जिंदगी में रोसी नहीं किया तो रोसी करने के लिए घुसते थे, समझा मेरा बात, सिखाए तब ना सीखे, सिखाएगा नहीं कौन सीखेगा, कुछ भी हो जाए, प्रसाद हो गया, तुम प्रसाद बोल दिया तो प्रसाद हो गया क्या, अरे महाराज प्रसाद है खा लो, हाँ हाँ प्रसाद ही तो खाएगा, प्रसाद छोड़ के क्या खाता है, लेकिन प्रसाद कैसे बनता है, सही रास्ता पे चलो। महाराज जी बोलते हैं, देखो सुबह का टाइम में न्यूज़पेपर का गट्ठी लेकर इधर चला गया, बोट पर कर फर्स्ट ट्रेन 4 बजे 4:30 बजे, अरे कितना टॉप जिंदगी है, कोई टेलीग्राफ नहीं था, ईमेल का कोई व्यवस्था नहीं था, चैतन्य मठ से पूरा क्या आज हुआ है उसका पूरा नोट चट चट चट चट पूरा जो चिट्ठी है उसमें सारे आज का काल का एक्टिविटी सारे हैं और क्या करना है सारे क्वेश्चन सब चला गया बाग बैर गोड़िया मठ में। अब बागवैर गौड़ी मठ से फिर इन्फॉर्मेशन क्या करना है तुमको, काल पूरा डिटेल्स चार्ट। महाराज बोलते थे पूरा ट्रेन में मैं बिक्री करते करते करते करते पहुँचा, खाना पीना भी नहीं कुछ नहीं, हमने भी किया बहुत कष्ट है शांतिपुर में, ये पैसा के लिए नहीं, भोजन नहीं किया, सारा दिन ऐसा कष्ट किया। फिर बाग बाजार गौड़िया मंडी में पहुँचे, उधर सारे थोड़ा बहुत प्रसाद पाया दोपहर का टाइम में, फिर उधर से जो चिट्ठियाँ हैं बहुत सारी चिट्ठी अलग अलग टॉपिक से सब लेके बैग में डाला, और जो सारे न्यूज़पेपर हैं बाकी उसको बिक्री करते करते फिर रिटर्न आ गया नवद्वीप धाम। अब जब महाराज मायापुर में प्रवेश लिया तो अंधेरा छा गया, रात 10 बजे सांप चल रहा है, जोक चल रहा है, हैं हाँ महाराज हमारा डर नहीं है, हुल्लोर घाट जिसमें पार होते हो ना उससे लेकर चैतन्य मठ कितना किलोमीटर, सब धीरे धीरे अंधेरा में चल रहा है, कोई डर नहीं है, प्रभुपाद जी है, कौन सांप क्या करेगा हमारा, सियाल क्या करेगा मेरा। गिरि महाराज बोलते थे रो रो कर, अरे ये सब महापुरुष का संग हुआ तब ना समझा, ये तो कहाँ समझते, देखा गुरु जी का भाव, गुरु वर्गों का साथ गुरु जी का भाव देखा, रोना आ गया, ये गुरु भाई बोलता है, छाती पे लगा लिया, रोना शुरू कर दिया, एक एक कहानी बताए तो आप रो रो पड़ोगे। भक्ति एक गोविंद महाराज रहते थे, वो जोगपीठ से मंदिर में रहते, प्रभुपाद का गण सारे पत्रिका का बैच है, पत्रिका का काम करते थे, पत्रिका के ही काम में लगे रहते थे, एकदम उम्र बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 85-82 उस टाइम में एक दिन गुरुजी का पास आ गया चैतन्य मठ से, आके एकदम गुरुजी को दंडवत किया डर के मारे, और गुरुजी बोला गुरु भाई कैसे आराम पड़ा सुबह में, बोले महाराज क्या बताए, कांपना शुरू कर दिया, क्या हुआ, बोले राधा रानी आज सुबह में आकर हमको बहुत डांटा, जाओ संन्यास ले लो, पूरी महाराज जी अभी है संन्यास नहीं ले रहे हो, अच्छा हाँ हमको धमक दिया राधा रानी, हमने कांपते कांपते आ गया आपके पास, आप देना नहीं देना आपका, गुरु महाराज हंस दिए, उसको गले में लगाया, गुरु भाई आपको ही तो देंगे, किसको देंगे, संन्यास दे दिया, उसका संग मिला, उसका सेवा किया थोड़ा बहुत, सेवा किया ये तो अहंकार का बात है, उन्होंने सेवा थोड़ा लिया, हम जैसा नालायक से ये सब महापुरुष को देखा है। और बिक्री करते करते आया, बोला चैतन्य मठ में, अब तो कोई मठ नहीं था, सारे जंगल, सारे जंगल, चैतन्य मठ एक था जो पीठ बाद में प्रतिष्ठा हुआ। बोले महाराज जब चैतन्य मठ में प्रवेश किया तो सारे भक्त लोग कोई सो रहा है, क्योंकि बत्ती नहीं है, बिजली बत्ती नहीं है, वो केरोसिन का बत्ती चल रहा है, रेडी तेल है उसका बत्ती, और किसी ने सो गया सुबह में 3 बजे जगेगा, किसी ने अभी भी जग रहा है, हरिनाम कर रहा है, और उसी घर में घुसकर देखा सब खत्म हो गया, और देखा वो जो दूध जिस पात्र में दूध जलाया जाता है वो दूध का पात्र लिया, दो एक चीज़ मिला हमको, उसको जो दूध का पात्र है उसको चम्मच से थोड़ा हिलाया, इतना जो क्रीम आया, क्रीम जानते हो सर आया, उसको खाया, कुछ नहीं बोला, प्रसाद नहीं रखाया, हंगामा मचा, नहीं कुछ नहीं है तो नहीं है, भक्त लोग खाया होगा, खत्म हो गया, ठीक है चलो आज मेरा तकदीर में गोरंग में यही रखा है। इतना सुंदर भाव था सारे ये महापुरुष लोगों का जो सेवा है चैतन्य वाणी का, अब सोच लो प्रभुपाद का विचार, किसी को एक पल भर भी बैठने नहीं देता, यू हैव नो राइट टू सिट, हैं अभी आप देखा जाए मठ में ही इज सिटिंग डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, वो बैठा हुआ, अरे महाराज गप में लगा हुआ है किसी लड़की का साथ किसी, अरे ब्रह्मचारी का आज इतना कठोर नियम है कौन पालन कर रहा है, शक्ति भी नहीं मिलता मरो, ब्रह्मचारी का बात पालन करो, ब्रह्मचर्य पालन तब तो तुमको शक्ति मिलेगा, तुम कहाँ का ब्रह्मचारी हो, कहाँ का सन्यासी हो, तुम पालन करो तो शक्ति मिलेगा, सब बैठा हुआ है डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, नो का काज कुछ नहीं है, सिर्फ अपना मतलब की बातें चर्चा कर रहे पोपात का समय में ये सब नहीं था, पोपात का समय में ऐसा नहीं था, सब अपना अपना सेवा करो, किसी एक पल भर भी किसी को बैठने नहीं देंगे, परम माधव गोस्वामी महाराज को इतना सेवा देता था प्रभुपाद, इतना खुशी के मारे सेवा देता, बड़ा ट्रेन जर्नी करके आए, एक दिन का पूरा जर्नी करके आए हैं, और 9 बज गया, आके ही प्रभुपाद को दंडवत किया। प्रभुपाद जी बोला सेवा हुआ उधर का? हाँ प्रभुपाद जी हो गया, आप तैयारी हो जाओ, नहा दो लो, 1 बजे आपका ट्रेन है, फिर चले जाओ। अरे अभी आया, 2 दिन का जर्नी करके आपका ट्रेन का टिकट प्रस्तुत है, आप जल्दी निकल जाओ, आपका ये सेवा है। माधव गोस्वामी महाराज बड़ा आनंद से उछल पड़ते, अरे क्या आनंद है प्रभुपाद, हमको एक सेवा का बात ये अपना प्रवचन में भी व्यक्त किया, जब प्रभुपाद एक सेवा का बात दूसरा सेवा, आपका सेवा हो गया, ये सेवा करो, तो हमारा अंदर में एकदम हम आनंद से उछल पड़ते थे, आह कितना आनंद है, एक सेवा का बात होगा मेरे को, और अभी क्या बोलेगा, अभी आया है हमको रेस्ट नहीं देने रहा आदमी हो बोलेगा, अरे सेवा का मौका कहाँ आता है, जबीना में जलंधर में आया ऋण चुकाने के लिए, पर मैं माधव गोस्वामी महाराज का कुछ भावना होता का मालकोरी का नहीं आते, आते तो दूसरा भावना लेके आते, ये महापुरुष का ऋण चुकाने के लिए आए हैं, वो रो रहा है, हम उसका बेटा है। तो ये जो है परम पूजा माधव गोस्वामी महाराज सेवा, कभी एक दफे ऐसा हुआ, सारे गुरुवर्गों ने हयग्रीव ब्रह्मचारी, इसका ब्रह्मचारी नाम हयग्रीव, तुमको गुरुजी बहुत प्रभुपाद बहुत प्यार करता है, तो एक काम करो ना, एक प्रश्न पूछो, ना ना ना आप पूछो, प्रभुपाद का प्राधान्य हमारा प्रश्न नहीं चलता, जाए तो बोबा हो जाता, ना ना आप पूछो थोड़ा, हम लोग सब, हमारा विनती है आप लोग सब जाओ गुरु भाई मिल के बोला, तो थोड़ा प्रभुपाद का से ये प्रश्न करना, क्या प्रश्न, ये सारा दिन सेवा कर रहा है, हरिनाम का टाइम नहीं मिलता, आप प्रभुपाद जी ने बोला लाखों नाम जरूर करना, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो ये कैसे किया जाए, प्रभुपाद को थोड़ा क्वेश्चन करना। एक दफे रात को प्रभुपाद नाम कर रहा है, हरिनाम हरिनाम कर रहा है, आप परम याद है कि ब्रह्मचारी पंखा झेलने का सेवा कर रहा है, प्रभुपाद जा रहा है इधर इधर जा रहा है, और धीरे धीरे बोलता विनम्र भाव से, प्रभुपाद क्या बात है, एक प्रश्न था अभी कह रहे हैं, क्या प्रश्न है, नहीं एक विनती है, सेवा के लिए तो हमारा बहुत आनंद है, लेकिन सेवा में पूरा दिन चले जाते, अब कैसे नाम करें एक लाभ, क्यों रात में क्या करते हो आप लोग, रात में क्या करते हो, मैंने सोना नहीं, हरिनाम करना, प्रभुपाद कभी एक्सक्यूज नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी भी हालत से लाख नाम करना ही है, वो हम नहीं जाने, करो, किस लिए आए हो, भगवत प्राप्ति के लिए कि गुरु जी को उद्धार करने के लिए, अब तो सोचता है ब्रह्मचर्य सुना गुरु जी को उद्धार के लिए आए हैं, तब की जमाने में भावना था जो हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रभुपाद का पास आए, आज जरूर मिले भगवत प्राप्ति 100% हो जाएगा, अगर हम प्रभुपाद का आदेश का पालन करें तो, ना करें तो। अभी ये जो प्रभुपाद का बृहत मृदंग का सेवा, गौड़ीय मठ का संकीर्तन भवन में हर वक्त संकीर्तन चलता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, हमको दिखा पड़ता है, गौड़ीय मठ के जो संकीर्तन भवन, उसमें ढुकने के साथ साथ हमारा संकीर्तन दिखाई पड़ता है, चारों संकीर्तन चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन स्टॉप संकीर्तन चलता है, महापुरुषों का जो बनाया हुआ गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ में हर वक्त संकीर्तन चलता है, संकीर्तन नॉन स्टॉप संकीर्तन, संकीर्तन बंद नहीं होगा, संकीर्तन कभी बंद नहीं होगा, संकीर्तन चलते रहे, और इसीलिए जो लोग संकीर्तन में हिस्सा नहीं लेने वाला बद्ध जीव है, वो लोग गुस्से में आके गाली देता, वो लोगों का बड़ा राग हो जाता। प्रभुपाद बताते थे ये जो बद्ध जीव है अपना अपना भावना लेके आए हैं, वो गुरु वैष्णव का अनुगत करने के लिए नहीं है, गुरुदेव का दोष पकड़ने के लिए आए, ये लोग संकीर्तन भवन में जो गौरंग महाप्रभु का जो संकीर्तन चलता है, इसी में वो लोगों का बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भूत पेतों का सामने राम नाम किया जाए तो गुस्सा आ जाए, राम नाम हो रहा है, ये प्रैक्टिकल कहानी बताया मैंने दिल्ली में, राम नाम भगवान का नाम क्या, गुस्से में आ गया, तू तेरे को देख लेंगे, देख ले तेरा बाप। तो ये जो व्यक्ति हैं ये लोगों का मतलब ये नहीं कि भगवत प्राप्ति कर ले, ये तो दूसरा भावना लेके आए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताए गौड़ी मठ क्या चीज़ है, ये सब ध्यान देना है सब बातों पर। प्रभुपाद जी ने बताए जो दिव्य ज्ञान का दिव्य ज्ञान का मिसयूज़ करने वाले जो गौड़ी मठ में आए हुए लगता है, ये लोगों का साथ गौड़ी मठ का बिल्कुल कोई संबंध है नहीं। ध्यान देना बात को, those who are coming to Gauri Math to misuse the divine knowledge available here, actually they cannot have or does not have, they cannot have or do not have any relation with Gauri Math, or Gauri Math cannot have or does not have any relation with them. समझा मेरा बात, गौरी मठ के साथ ये लोग का कोई संबंध नहीं है। जो दीक्षा लेने का बहाने में गुरु वैष्णव के पास आया और दिव्य ज्ञान मिला है हमको, इसी बहाने पे दुनिया को चीट कर रहा है। दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने वाले इफ नॉट मोर 99%, ये तो हम छप्पा लगा के कह देंगे, कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए, इफ नॉट मोर, और भी ज़्यादा जाना चाहता है, अगर ना जाना चाहे तो इट नॉट मोर, एटलीस्ट 99% पीपल दे आर सीकिंग देयर ओन इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ गौड़ीय भजन। गौड़ीय मठ ऐसा जगह है, पोपात बोल रहे हैं कि गौड़ीय मठ में ये लोग का एंट्री नहीं हुआ, गौड़ीय मठ के साथ ये लोग का कोई संबंध नहीं है। जो लोग दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने के लिए गौड़ीय मठ का हूँ ऐसा विचार बना के गुप्त रूप में डिवाइन नॉलेज का मिसयूज कर रहा है, ये लोग के साथ गौड़ीय मठ का कोई संबंध नहीं। आज जो उल्लू है, उल्लू दिन में क्या होता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता, हर आदमी दिन में सूरज का किरण में सब दिखाई पड़ता, एक उल्लू ही है वो दिखता नहीं, हमारा रातों में हमको दिखता है, ठीक है दिखो है। एक उल्लू जैसा आदमी जो है गौड़ीय मठ का जो प्रॉस्पैरिटी है, एक्सटर्नल जो यू नो व्यवस्था है, इसको देख के गुस्सा, अरे गौड़ीय मठ वाले इतना बड़ा मंदिर बनाया, ये क्या ऐसा काम नहीं है, भजन नहीं करते। पोपात बोले ये लोग जानता ही नहीं गौड़ीय मठ क्या है, गौड़ीय मठ में इच्छा करके हमको नाट मंदिर बनाना है, हमको सब व्यवस्था करना है, क्यों अदरवाइज ये लोग आएगा नहीं, ये लोग को खींचने के लिए सब व्यवस्था जरूरी है ना, ACDC वो आएगा और संत महात्मा का मुखारविंद से दो चार शब्द सुनेगा, है ना, और वो जंगल में साधु हम बैठे रहते तो आता, इसे इतना सुंदर कापड़ पहन के बैठा है, घर में जाए तो दूसरा चेंज कर लेंगे, है ना, सामने बैठा तो राजा का मापी, और चले जाए तो जंगल में दूसरा। तो इसीलिए गौड़ी मठ का सीक्रेसी ये है, इसमें बाहरी दृष्टि में जितना सारे डेकोरेशन है, जितना सारे वैभव है, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर योर पर्सनल एन्जॉयमेंट, सारे वैभव है चैतन्य महाप्रभु का एक्सट्रीम सेवा के लिए व्यवहार किया जाए। पोपा जी ने बताया गौरी मठ इज द ओनली प्लेस वेयर हमारा एक फूटी कोरी भी जो संग्रह हुआ सारे चैतन्य महाप्रभु का सेवा में जाएगा ही जाएगा, एक पैसा नहीं किस ब्रह्मचारी सन्यासी उसका उपयोग करे, यूज करे। फॉलो माय पॉइंट, गौरी मठ ऐसा जगह है, प्रभुपाद जी ने बताया ब्रह्मचारी सन्यासियों ने जितना सारे जो कुछ भी मिला है सब ले आता है, सब एक एक पाई फूटी कोरी सब चैतन्य महाप्रभु का सेवा में बाजी लगा दिया, एक चीज भी किसी का पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, एक चीज भी। पोपा जी ने बताए आप अगर गौड़ीय मठ का हो तो रेडी रहना, रेडी रहना किस चीज का रेडी, भले आपको गैलन गैलन गैलन्स ऑफ ब्लड यू विल हैव टू पे गिव फॉर दिस कॉमन मीन्स सोसाइटी, ये समाज संसार के लिए आपको गैलन्स ऑफ ब्लड आपको देना है, तैयार है कि नहीं, तो आप गौड़ीय मटका है। बी केयरफुल, यू शुड बी रेडी टू गिव बैलेंस ऑफ ब्लड, यू विल हैव टू शेड गैलेंस ऑफ ब्लड फॉर दिस, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कॉमन पीपल हियर इन दिस सोसाइटी। ये गौड़ीय मठ का प्रवचन है। गौड़ीय मठ क्या है अभी समझ लो, जहाँ 2400 में 2400 घंटा ठाकुर जी का आरती चलता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, हरि कथा के द्वारा जो आरती है सबसे बड़ा है। पुजारी गुस्सा हो जाएगा, अरे महाराज 12:30 बज गया, अभी आरती का टाइम में महाराज प्रवचन नहीं बंद करता। माधव गुस्से में ए चुप हो जा, अंदर में कर ले आरती, बड़ा आया आरती करने वाला, ये तो आरती हो रहा है। ये माधव गुस्से महाराज का बुद्धि है, परम पूज्य माधव गुस्से महाराज किसका बुद्धि है, केशव गुस्से महाराज आरती हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, आरती तो कर रहा है वाणी के द्वारा आरती, तू अंदर में कर ले तेरा आरती। कोई समझ में नहीं आता गौड़ीय मठ क्या वस्तु है, गौड़ीय मठ क्या है किसी को पता नहीं, गौड़ीय मठ क्या सीक्रेट चीज है, क्या खजाना है गौड़ीय मठ का, अंदर में जो खजाना है संपत्ति है वो तमाम दुनिया में किसी जगह नहीं है, किसी जगह नहीं। किस खजाना, वाणी वैभव। बड़ा फुलिश हो, बोका हो आप, मेरा बात समझते नहीं हो। वाणी का जो वैभव है, जितना सारे वाणी का वैभव है गौड़ीय मठ में, ये सब गोस्वामी लोगों का अवदान है, सारे गौड़ीय मठ का अंदर है, बाहर नहीं है। जगत में किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, वी आर द रिचेस्ट पर्सनैलिटी, सबसे धनी लोग हैं हम लोग, लेकिन बड़ा दुखी है, संपत्ति हाथ में नहीं आया, गुरुवर्गों से नहीं लिया, क्या किया जाए। गौड़ीय मठ का अंदर में वैराग्य का भी एक टॉप सीक्रेसी है। गौड़ीय मठ छोड़कर दूसरा जगह ये बात सुनने को नहीं मिलेगा, ओनली इन गौड़ीय मठ यू कैन हियर। पोपा जी ने बताएं, फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ गौड़ीय वाणी आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल, ये हमारा भी कहना है। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कुछ भी करे, हमारा जो वचन है प्रवचन ऐसे चलेगा, जिसका हिम्मत है सुने, नहीं तो चले जाए। पोपा जी ने बताए, फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ गौड़ीय वाणी, गौड़ीय वाणी गौरंग महाप्रभु का गौरवाणी प्रचार के लिए हमको किसी भी लेवल पे उतारना पड़े और पब्लिक मेरा क्रिटिसाइज करे, वो हमको मंजूर है। क्योंकि गोपियों ने क्या किया, इतना गाली, इतना गालियां सहन करके क्या की, भगवान गोविंद को संतुष्ट के लिए कुछ भी कर दी, प्राण चले जाए, कुछ अपमान हो जाए, कुछ भी कर दे, हमारा जो ऑर्नामेंट है, हमारा सजावट है गोपियों का ही, फॉर ऑल, फॉर द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा ओनली, नॉट फॉर माय पर्सनल इंटरेस्ट। गोपियों ने बताई कि हमारा कुछ नहीं है, ये गोविंद, हमारा गोविंद संतुष्ट हो जाए भगवान, इसी वास्ते मैंने डेकोरेशन किया, नया कपड़ा पहना, मेरा कुछ नहीं है, मेरा अंदर में तो गोविंद ही गोविंद है, वैराग्य बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूं ये सब कपड़ा देके, गोविंद संतुष्ट हो। इसीलिए गौड़ीय मठ में यही भाव है, हमको हवाई जहाज में जाना पड़े फिर भी हम, वो फकीर है वृंदावन के रहने वाला निष्किंचन, कुछ भी हमारा करना पड़े जल्दी के लिए हरि कथा के लिए, हमारा अंदर में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दिन भी बोला था, हमको बैलगाड़ी में अच्छा लगता है वृंदावन में, सुंदर जाओ और वृंदावन में लाला गोविंद का चिंतन करो, और पैदल जाओ तो और अच्छा है, 11 नंबर गाड़ी है ना, ये बड़ा स्ट्रांग है हमारा, 84 को चलते रहता है, थकावट नहीं है, ये 11 नंबर गाड़ी है, क्या प्लेन क्या करे 11 नंबर गाड़ी है मेरा, चलता है हर वक्त जंगल में, वो आनंद एकदम, एक एक दिन में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल दिए, कुछ थकावट है ही नहीं, आनंद है ठाकुर जी का सेवा। गौड़ीय मठ के अंदर में एक सीक्रेट ये है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनो मुमुक्षोभिर परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथते। बहुत पहले जमाने में जब गौड़ीय प्रकाशित होता था, दो श्लोक हर वक्त रहता था, वो रसामृत सिंधु का सना, ये रूप गोस्वामी का त्वा दिया हुआ, प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षो भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथते। योर वैराग्य इज ड्राई वैराग्य, दिखावा मत करो, श्री तीर्थ महाराज जी इतना पालंग परा हुआ है, कितना सुंदर गद्दी बिछा हुआ है, सब सोचता है कि महाराज उसी में सोता है, लेकिन रात को जाके देखो महाराज जमीन में सोता है एक चटिया लेके, कोई नहीं जानता। युक्त वैराग्य, हमको अगर अभी प्रचार के लिए, हम तो सिली वस्तु नहीं पहनते, अगर प्रभुपाद जी का आदेश हुआ हम कोट पैंट भी पहन लेंगे एक घंटा के लिए हरिकथा के लिए, कोई हल में कोट पैंट पहन लेंगे, हम सिली वस्तु नहीं पहनते, किसी वस्तु सिलाई नहीं है मेरे, तो क्या हुआ। गौरंग महाप्रभु का प्रचार के लिए, वाणी का प्रचार, प्रभुपाद आदेश पालन के लिए हम कोट पैंट भी पहन लेंगे एक घंटा के लिए। यही बात तो बोला ना वन गोस्वामी महाराज को, विदेश भेजने का पहले प्रभुपाद जी ने उसका लिए शूट वूट लाया, बोला वन महाराज जी को हमारे पास भेजो, आया, आपको ये सब पहनना है, पहन के मेरा पास आओ, शूट बूट ट्राई सब कुछ लगा के मेरा पास आओ। वो शर्मिंदा हो गया, अरे आपका पास नहीं, कहीं नहीं, कैसे आए, खड़ा रहा चुपचाप, क्या हुआ आपको अभी बताए, आप जाके ये सब लगा के आओ मेरा सामने। वो शर्मिंदा हो गया। बाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं आदेश उल्लंघन करना असंभव है, जाओ इसको लगा के आओ, शूट बूट ट्राई लेके आओ। पर क्या, कुछ नहीं तर्क किया, कुछ नहीं किया, फिर से आके शर्म के मारे कोट पैंट ट्राई सूट पहन के प्रभुपाद का सामने आया। प्रभुपाद ने उसका उत्तर दे, नाउ कम टू द पॉइंट, इज इज कॉल्ड युक्त वैराग्य, राइट, वेरी नाइस। प्रभुपाद जी ने मुस्कुराया, बोले इसी को युक्त वैराग्य कहा जाए, ये करना चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग हमारा ये फुक्कर शाही जो बेस है ये पसंद नहीं, आजकल तो जान गया, महाराज आओ बिजारो हरिकथा बोलो, पहले जमाने में नहीं था, अगर इस बेस में अगर देखा कहाँ से आया है फेंक देगा, इसीलिए कोट पैंट का जरूरी था उस जमाने में। और होके उसका सामने हरिकथा बोलो, चुप हो जाएगा पूरा, समझा मेरा बात। प्रपंचिकतया अवध्या हरि संबंधी वस्तुनो मुमुक्षो भी परित्यागो वैराग्यम फल की कथा थे। मुमुक्षो मतलब वो भक्ति के बारे में कुछ समझा नहीं, बड़ा डिफिनेशन चाहिए, वो लंबा चौड़ा उस समय लग जाएगा, बोलने का भी टाइम नहीं है, आपको भूख लगा होगा आप लोगों का। ये जो निष्किंचन वैष्णव है इसका वैराग्य जो है बड़ा सीक्रेट वैराग्य है, इसी वैराग्य को ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने वैराग्य विद्या बोला है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जब महाप्रभु का कृपा मिला तब बोला, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। गौड़ीय वैष्णव जो गौड़ीय मठ की जो ऊंचे ऊंचे वैष्णव है, इन लोग अंदर में जो वैराग्य है पूरा राजा बन के बैठे हैं, फिर जंगल में जाके ये जो वैराग्य है इसका इसका अविद्या नहीं है, विद्या है, वैराग्य विद्या है। इधर बाहरी आदमी वैराग्य दिखाने जाए उसको ए फेंक दे, तेरा वैराग्य क्या काम का है, कोई महाप्रभु का सेवा में लगेगा क्या, कुछ नहीं। अनासक्त स्विषयानो यथारहोम उपयंजत निर्बंध्य कृष्ण संबंधी, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य उच्चते, युक्तम वैराग्य उच्चते। दो श्लोक, अनासक्त स्विषयानो यथारहोम उपयंजत, ये दोनों का थोड़ा बहुत व्याख्या करके आज छोड़े, वो बहुत व्याख्या करने जाए तो वह एक एक चैप्टर खोल जाएगा, बड़ा सीक्रेट फिलोसॉफी है। ऊपर से थोड़ा व्याख्या कर दे, समय भी हो गया। इधर ये जो प्रापंचिकतया बुद्ध्या, संस्कृत जाने तो बहुत अच्छा है, ना जाने उसका लिए मेरा कहना ये है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या विथ मेटेरियल ब्रेन, प्रपंच का बुद्धि इसके प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिक बुद्धि लेकर मटेरियल बुद्धि लेकर तुम्हारा सामने हरि सेवा का जो वस्तु आया है इसको ठुकरा दिया तुम, अरे वह फुलिश, तुम इसको हरिसभा में लगा दो, इसका मंगल हो जाएगा, जिन्होंने भेजा है मंगल हो जाएगा ना, तुम्हारा क्या जाता है। ये हरिसभा के लिए जो वस्तु आया है हरिसभा के लिए दे दो, तुम बड़ा वैराग्य दिखाया, हम पैसा नहीं छोते, हम फल नहीं छोते। अरे कहाँ का आए हो बाबा नंगा बाबा, तुम्हारा दाद पुचार नहीं होगा। पैसा छोना और ना छोना दोनों में क्या फर्क है। प्रभुपाद जी का पास लाखों लाखों रुपया आया, प्रभुपाद जी क्या किया उसमें, क्या फर्क पड़ता है। जब पैसा मेरा ऊपर कोई असर नहीं डालने वाला तो पैसा क्या काम का, कोई नुकसान तो नहीं करेगा। दे दे गौड़ंग महाप्रभु का सेवा। कोई अगर ब्रह्मचारी बोले क्यों माता जी लोग आया मेरा सामने, हम ब्रह्मचारी अरे छागल है, इसका क्या दोष है, ये आई है तो सुनने के लिए। तुम्हारा अंदर का तुम रेक्टिफाई कर लो, तुम्हारा अंदर का रेक्टिफाई कर लो, इसको क्या दोष है, आया हरी कथा सुनने के लिए। हम तो फॉरेनर लोगों को बता देते देखो बीच का कोई रिलेशन हम नहीं रखेंगे, बी केयरफुल, आइदर आप मेरा माँ हो, यू आर माई मदर और डॉटर, इन बिटवीन आई एम नॉट गोइंग टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप विथ यू, बी केयरफुल। या तो माँ हो या बेटी, दोनों का बीच में कोई संबंध रखने का, हरि का तो सुनो उठो चले जाओ, तुम्हारा फोन नंबर जरूर है, कुछ जरूर है, जाओ डिस्टर्ब मत करो, फोन बिल्कुल नहीं करना, हरि का तो सुनो चले जाओ और नेक्स्ट डे जाओ, हरि का तो होगा इंटरनेट में देख देना, बैठ जाना, बाकी डिस्टर्ब नहीं करना, हमारा बहुत काम है। इतना धमक लगा दो, जिस दिन करोगे उस दिन बंद कर देंगे कथा, बोल दिया। और सब आचार्यों का पीछे सब जाता है लोग, हाँ उस लोगों भाई वो बड़ा आदमी है, वो लोग मेरा पास टाइम नहीं, ये बोल दिए। तो ये जो प्रापंचिक कथाया विद्या हरि संबंधी वो सुनो, हरि हरि के स्वाद हरि सेवा का साथ संबंधित जो वस्तु है वो अगर फेंक दे तो ठीक होगा। अरे महाराज फल लाए, ये लाए, वो लाए, हम बोला महाराज इतना नहीं लाओ, हमको एक सेब का भी जरूरी है। अरे महाराज रख लो, ठीक है, आया आदमी सब बांट दो एक एक करके, ठीक है ले जा प्रसाद, हो गया, काहे को उसको गाली दे, हो गया ना, मिसयूज तो नहीं हुआ, भक्त लोग को दिया। ऐसा जो है प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु, जो हरि संबंधित वस्तु है उसको हम वैराग्य बाहरी सूखा वैराग्य दिखा के फेंक दे, ले जा ले जा, ये ठीक नहीं, ये युक्त तो वैराग्य नहीं है, ये सूखा वैराग्य है, इट इज कॉल्ड ड्राई वैराग्य, इसका कोई कीमत नहीं है गौरंग माप्पा भजन में। और दूसरा जो श्लोक बताया वो भी बड़ा अद्भुत है, अनाशक्त विषयानो यथार्होम पुजंजत, अनाशक्त जिसका ऊपर तुम्हारा आसक्ति है ही नहीं, आसक्ति है अगर आसक्ति नहीं है भरपूर आए, क्या क्या मुश्किल है, मुश्किल है कुछ। शिल भक्ति वाला तृत्व गोस्वामी महाराज के सामने कितना माता जी आते फॉरेनर सब चाड़े भीड़ लगा, ये तो नहीं गाली दे चले जा, कभी बोला अरे माँ आया है ठीक है बैठो विराजो। दर्शन का तुम यू ट्राई टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, वाई यू आर गोइंग टू फाइंड फॉल्ट विद देम, क्या किया है लोग, कुछ नहीं किया, तुम अपना दर्शन को ठीक कर लो। एक चाकू का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये चाकू अगर डॉक्टर का हाथ में जाए वो सही इस्तेमाल होगा, ये चाकू अगर गुंडा का हाथ में जाए चोरों का हाथ में जाए दूसरा इस्तेमाल, चाकू का क्या दोष है, जगत का कोई वस्तु का कोई दोष नहीं, इस्तेमाल करने वाले का ये खुद का दोष है। किसी का अंदर दोष नहीं देखना, अरे महाराज आप जो गाली दे तो, अरे मेरे को ड्यूटी दिया है ठाकुर जी कर, इस बारे में बताएंगे शाम को या काल। भोपाल बताते किसी का दोष नहीं देखना, किसी का दोष नहीं देखना, बद्दाजीब किसी का दोष देखे वो देश देख के खुद उसका अंदर में वो दोष आ जाएगा, पतन हो जाएगा। क्रिटिसिज्म इज नॉट सल्यूशन, हम क्रिटिसिज्म का फेवर में नहीं है, हम समालोचना करें ऐसा नहीं, मैं समाधान चाहता हूँ। क्रिटिसिज्म इज नॉट सल्यूशन, समालोचना समाधान नहीं है, मैं समाधान का चक्कर में हूँ, चाहे गाली देना पड़े कुछ भी करे, मेरा अंदर में समाधान का वासना है, किसी को गिरा दे कि आपका नज़र में, ये मेरा भावना नहीं है, सही रास्ता दिखाए। तो इसको बोलता है ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट, अंग्रेजी में बोलता है, प्रभुपाद बोलते थे युक्त वैराग्य इज कॉल्ड ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट. व्हाट इज दैट? इसका माने क्या? हमारा समझा नहीं. तुम्हारा सन में कुछ भी वस्तु आए, कुछ भी, उसको गौरांग सेवा में लगा दो. गुस्सा नहीं करना, वैराग्य नहीं दिखाना, वैराग्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा. समझा मेरा बात? क्या बोला? तुम्हारा सन में कुछ भी आया, तुम्हारा तो आसक्ति है नहीं, पैसा का आसक्ति है तो हमको दे जाता है. कितना आदमी, महाराज तुम प्रेस में दे दो, हम महाराज किताब का छपने में लगेगा लाखों रुपया, हम ठीक है प्रेस में दे दो. बहुत सारे आदमी, हम एक काम करो प्रेस का हम एड्रेस दे दो, उसमें भेज दो, हमारा हाथ में लेके क्या करें, लगेगा तो उधर. तो हम उसको बोले नहीं, देने का दरकार नहीं. क्या? अरे गौरंग मापो की किताब छप रहा है, आदमी को फायदा मिलेगा वाणी सेवा में, तो क्या नुकसान है इसमें? नुकसान है कुछ? है नहीं. तो अनासक्त विषयानो यथारोम उपयुंज तो निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग वैराग्य मुच्छते. ये युक्त वैराग्य मुच्छते बड़ा नाइस फॉर्मूला है. गौरिया मठ का दो सीक्रेट की है फॉर्मूला. गौरिया मठ में एंट्री लेने का पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हार्ट दो श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट. ये दो श्लोक आपका जीवन में अनुभव में आ जाए तो गौरिया मठ में मालामाल हो जाओगे आप. दो श्लोक लेकिन होला मुश्किल है, बड़ा सीक्रेसी है. एक तो है अनासक्त, अनासक्त स्व विषयान हो यथारोम पुजिंदो, इटे बोले ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट. कुछ भी चीज आया महाराज जी सेवा में लगा दो, इस सेवा में लगा दो. पोपात का जमाने का एक उदाहरण हमने दे दे तो अच्छा लगेगा. हमारा गौड़िया मठ का नियम था किसी के पास जाके पैसा मांगो ये सब नहीं, जाओ हरि कथा हरि नाम बोलो, अगर कोई कुछ दे दिया सेवा के लिए ले लो. गोसाई महाराज जाते थे उसका मंगल करके ही आते, मंगल नहीं किया तो आते नहीं, वापस आते नहीं. गोसाई महाराज कैसे पावा, सेठों का पास गया हरि कथा सुनाया, चेंज हो गया, डाल दिया, चाल दिया, पूरा महीना भर का परिक्रमा हो रहा है ना वृंदावन में. गुस्से में अपना कुछ नहीं, अपना तो कुछ नहीं, सब किया. पोपात का समाने में बागबजार गौड़िया मिशन से दो ब्रह्मचारी भले भूले, सीधा एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, भले भूले हैं, वो गया है कोई कुछ आ गया दे दे, गौड़िया मठ का सेवा में लगा दे, क्या दोष है उसका. वो गया एक मुकान पे एक बुढ़िया गाली दिए, परिश्रम कर पे खा लो, भिक्षा मंगे खाते हैं जा भग, गाली दे दिया. छाई देंगे तेरे को, छाई छाई जान तो ऐस छाई देंगे जा भग, गाली दे दिए. वो आ गया और अंतिम में पोपात का कानों में गया, उस जगह से एक मुकान से एक बुढ़िया गाली दी, गौड़िया मठ से आए जा भग छाई देंगे. पोपात का उधर खबर आया, क्या वो लोग छाई लेके आए हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो डर के मारे आ गए, मगर भेजो उसको, जाओ उसको बोलो छाई देने के लिए, वो छाई लाके हम बर्तन घिसेंगे उसका मंगल हो जाएगा. नाउ यू फॉलो व्हाट इज द मोटिव ऑफ गौरिया मठ. छाई लेके आओ, बुढ़िया गाली दी तो क्या हुआ, छाई बोलो माँ बुढ़िया रानी आप दे दो छाई दे दो, छाई लेके हम बर्तन घिसेंगे ठाकुर जी का, तुम्हारा मंगल हो जाएगा. है अगर ये सब सीक्रेसी है, गौरिया मठ के बारे में बोलते चले तो हो गया. गौरिया मठ का अंदर में सनातन गोसाई रूप गोसाई का टपम सिखा है. गौरिया मठ का अवदान क्या है ये सब बारे में बोलने चाहे तो ओ, महीना भर कुछ भी नहीं. आज यहाँ पे विश्राम दे कथा का मेरा भी संध्या वंदन है दोपहर का, अब क्या करे बंद करना पड़ा, इच्छा तो नहीं था. गौरांगिक गतिर्भजाश्रितमति श्री गौरधाम स्थिति सत्सात्वी कवि तिर कुसंग विरति दुस्तो व्यथा निष्कृति श्री रूपय करति सनातन नति श्री जीव तेजो स्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति.